NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De dreiging bij de Israëlische ambassade in Den Haag moet uiterst serieus worden genoemd. Dat zegt burgemeester Van Zanen. Gisteravond zijn er onder meer hekken neergezet en er is extra politie. Vermoedelijk hebben de maatregelen te maken met de spanningen door de oorlog in Gaza. Informateur Plasterk vindt dat NRC-leider Omtzigt te weinig respect heeft voor het instituut van informateur. Hij zei dat na overleg met de drie overgebleven partijleiders in de formatie. Plasterk zei ook dat hij via de pers hoorde dat Omtzigt was gestopt. Het Oekraïense leger heeft een nieuwe opperbevelhebber, generaal Sirski. President Zelensky zou niet op één lijn zitten met oud-bevelhebber Zaluzny over de oorlog tegen de Russen. Zelensky heeft hem bedankt voor het verdedigen van Oekraïne. Het Nederlands voetbalelftal treft in de Nations League Duitsland, Hongarije en Bosnië-Herzegovina. Dat is de uitkomst van de loting. Bondscoach Ronald Koeman sprak in een eerste reactie van een goede loting die veel zwaarder had gekund. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. En goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, welke club bemachtigt als laatste een ticket voor de halve finales van de KNVB-beker? FC Groningen of Fortuna Sittard? Dat is de grote vraag vanavond. Andy Houtkamp? Ja, oh, het staat 0-0. Ik weet het niet wie het gaat doen. 0-0 is de stand. 30 minuten gespeeld en gelijk opgaande wedstrijd. Maar dat zegt de stand al. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. 0-0. En zwemgeschiedenis in Doha. De zussen Noortje en Brechtje de Bauer die veroverden zilver bij het synchroonzwemmen. En dat is uniek voor Nederland. Zometeen hun reactie. En straks om 9 uur zit hier Jordi van Loon in de studio. Hij gaat als 30-jarige de theaters in met het verhaal en de muziek van de overleden revuester en zanger Louis Davids. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. Ja, NEC, Cambuur en Feyenoord, die hebben zich al geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. En de grote vraag is, wie komt daar nog bij? Nee. FC Groningen of Fortuna Sittard? Andy Houtkamp. Jeetje, wat scheelt het weinig of Groningen staat op 1-0. Bal gaat via de binnenkant van de paal eruit. Een enorme kans, hele goede kans. En ja, dat blijkt wel, anders gaat die bal niet tegen de binnenkant van de paal. Maar wat een actie zeg. Aan de linkerkant van het veld van FC Groningen komt de bal voor het doel. Wordt ingeschoten door Postuma. En de bal gaat er door een wonder niet in. Dat is echt een wonder dat die bal niet achter de doelman van Fortuna Sittard. Notabene een ex-Groningen keeper Verrips niet in het doel gaat. Maar eruit blijft. Nog altijd 0-0 dus bij deze wedstrijd FC Groningen Fortuna Sittard. Het was al bijna 1-0 voor Groningen toen er een vrije trap was van aanvoerder Bakuna. Maar zijn vrije trap belandde op de lat. En ook aan de andere kant één goede mogelijkheid gezien. Prachtig schot van Lonhof. En die bal ging er niet in. En nu weer een mogelijkheid voor Fortuna. De wedstrijd lijkt een beetje open te breken. Maar die mogelijkheid gaat niet door. Omdat de bal achter gaat. En Kai Sierhuis kon de bal niet binnen de palen werken. Maar speelt de bal naast het doel. Ja, kwartfinale. De winnaar naar de halve finale. De andere drie kwartfinales. Daar hebben alle drie de keren de thuisploeg gewonnen. Dus misschien dat dat nu ook gebeurt. Dat zou een verrassing zijn. Want het is de nummer 6 van de eerste divisie. Met 38 punten tegen de nummer 10 van de Eredivisie met 24 punten. En die doen het goed, Fortuna, in de Eredivisie. Want die zijn blij. Die gaan gewoon zich handhaven zoals het er nu naar uitziet. Hebben goede voetballers zoals Halilovic. Nu in balbezit. Speelt de bal binnendoor. Maar goed onderschept door FC Groningen. Dat leuk en fris voetbalt. Thuis uitstekend speelt. En dat weet Danny Buijs, de trainer van Fortuna Sittard. Want die is 4 jaar trainer geweest hier in Groningen. Groningen verloor de laatste wedstrijd van Dordrecht met 1-0. Maar dat was uit, want de laatste 5 thuiswedstrijden hebben ze gewonnen. Zo'n 20.000 toeschouwers in Groningen in de zojuist nog sneeuw. Het is nu opgehouden met sneeuwen. Zien dat de thuisploeg het dus goed doen. Ze staan er helemaal achter, de fans. En terecht, want het is leuk om naar te kijken. Groningen doet het dus goed, staat wel op 0-0 nog altijd. Na die ongelofelijke actie van Postuma dat die bal er niet in ging. Daar staan ze nog van te kijken hier in Groningen. 0-0 bij Groningen Fortuna. Alexander Severien die kwam vanmiddag op het congres van de UEFA met een verrassende mededeling. In 2027 stopt de Sloveen als voorzitter van de Europese voetbalorganisatie. Hij wil namelijk meer tijd doorbrengen met zijn familie. En er is ook behoefte aan vers bloed, zo zei hij bij de UEFA. The reason is that after some time every organization needs fresh blood, but mainly because I was away from my family for 7 years now. and I will be away from them for 3 more till 27. Ja, de timing is toch wel opvallend. Vlak voor de persconferentie van Severin ging het UEFA-congres namelijk akkoord met een omstreden statutenwijziging die hem juist de kans bood om langer dan 3 termijnen aan de macht te blijven bij de UEFA. We gaan erover praten met de secretaris-generaal van de KNVB, Gijs de Jong, die bij dat UEFA-congres in Parijs aanwezig is. Goedenavond, meneer de Jong. Goedenavond. Heel veel mensen die reageerden enorm verrast. Hadden het ook niet zien aankomen. Maar u had wel een beetje een vermoeden, begrijp ik. Nou ja, ik denk dat goede lezer en zeker de mensen die de Guardian-artikel gelezen hebben recent, maar die ook veel hun antenne hebben binnen de UEFA-burelen, wel een vermoeden hadden, ja. Ja, wat voor aanwijzingen zag u dan? Nou ja, ik denk wat Alexander, of de voorzitter in ieder geval zegt net, is dat hij natuurlijk ook pittige tijden gehad heeft. Hij heeft COVID het hoofd moeten bieden met UEFA, de invasie van Rusland in Oekraïne, het Super League verhaal waar hij natuurlijk veel aan gedaan heeft. In de tussentijd ook nog hervormingen bij de Nations League en bij de clubcompetitie door moeten voeren. Dus dat zijn wel pittige tijden. En als je dan veel weg bent bij je familie, dan zijn dat wel signalen die wij ook opvingen. Ja, en dan proef je toch een beetje als mensen daar een aantal keer op wijzen dat het ook wel zou kunnen zijn dat ze er niet voor gaan. Ja. U heeft namens de KNVB ook voor de statutenwijziging gestemd. Waarom heeft u dit gesteund? Ja, dat is een besluit uiteindelijk van het bondsbestuur van de KNVB. Maar het klopt inderdaad dat wij de statutenwijziging hebben gesteund. Daar zaten veel belangrijke onderwerpen in. Ook op het gebied van de Super League, maar inderdaad ook op termijnen, op de leeftijdsgrenzen. We hebben daarvoor zelf nadrukkelijk advies ingewonnen, ook bij de Legal Committee van de UEFA. En de voorzitter daarvan, Jesper Muller, is een collega zeg maar, van onze voorzitter, de voorzitter van de Deense Bond in dit geval. En wij waren van mening dat er een aantal belangrijke, noodzakelijke en ook wenselijke verduidelijkingen hiermee naar voren kwamen. Dat er een zorgvuldig en democratisch proces doorlopen is en dat het dus belangrijk was. En nou ja, kijk, de zweem ging er op een gegeven moment omheen hangen dat er eigen belang was van Severin. Nou, ik denk dat hij dat wel duidelijk maakt dat het niet zo was. Ja, maar pas na de stemming. Maar dat is misschien juist wel sterk, toch? Ja, nou ja, goed, ik heb daar verder geen mening over. Ik vind het wel opvallend. Want de afgelopen maanden was er veel kritiek op die verandering van die regels. En op de persconferentie legde Severin vanmiddag ook uit waarom hij al die tijd niet over zijn plan om over 3 jaar te stoppen te zeggen. First I wanted to see the real face of some people and I saw it. I saw good and bad parts. And, of course, I didn't want to influence the Congress. I wanted them to decide, not knowing what I'm telling you today, because that's an honest decision. Ja, hij zegt dat hij het ware gezicht van de mensen wilde zien en dat hij het congres niet wilde beïnvloeden. Dat hij wilde zien, volgens mij was het zelfs letterlijk dat hij wilde zien wie zijn vrienden zijn. Vindt u dat terecht dat hij daarvoor dit gebruikt? Ja en nee. Kijk, ik snap op zich zijn argumenten wel. Kijk, en als we zelf kritisch zijn op onszelf, dan is de afgelopen weken alleen maar hierover gegaan. Terwijl vandaag hele belangrijke onderwerpen rond Euro 2024, rond de hervorming van de clubcompetitie en de verdeling van de gelden, rond de begroting en het herstel van het eigen kapitaal, zeg maar, het nieuwe strategisch plan. Al die dingen zijn op de agenda. Ik heb u net geschetst wat de verdiensten van hem zijn in de afgelopen periode. Ja, dan snap ik dat je af en toe ook wel denkt, ja, en dan gaan we hier alleen maar mijn integriteit ter discussie stellen. Ik snap dat hij dat vervelend vindt. Ja, maar ik bedoel, we hebben net de quote gehoord. Ik zeg dat niet, hij heeft het zelf gezegd. Ik snap dat hij dat zegt. Ja, dat snap ik ook. Maar snapt u ook dat hij het doet? Want wat heeft het Europese voetbal eraan? Dat hij via die stemming wil zien wie zijn vrienden zijn. Nee, eens. Kijk, uiteindelijk hebben we daarom niet voorgestemd. We hebben voorgestemd, hè, omdat dit de statuten verduidelijkt en verbetert. Dus daarom hebben wij voorgestemd. Maar ik snap wel dat hij teleurgesteld is in een aantal kritische stemmen. En dat bedoel ik in dit geval trouwens niet het Verenigd Koninkrijk, maar wel die in het voortraject gespeeld hebben. Ja. Maar goed, die vierde termijn, dat was natuurlijk ook mede omdat iedereen er eigenlijk vanuit ging dat Severin dan dat vierde termijn zou gaan doen. Ja, nou, dat heeft iedereen zijn pris, toch? Ja, nou ja, dat is, ja. Of iedereen is om de tuin geleid en iedereen is erin getrapt. Wat voor zin heeft het dan om die statuten te veranderen, kun je je afvragen? Nee, maar dat heb ik proberen net uit te leggen. Er lag gewoon een Dat lag meer. advies vanuit de commissie. Er waren een aantal dingen die natuurlijk ook het hele Super League dossier, die heel belangrijk waren om op te lossen en te verduidelijken. Dus dit was maar echt één klein onderdeeltje in een heel groot pakket. Ja, nee, dat begrijp ik. Dus het is eigenlijk verpakt. Eigenlijk zou je het los van elkaar moeten doen, maar dat is nu helemaal niet gebeurd. Was het allemaal anders? Dat was misschien zuiver geweest. Ja. Ja, precies. Dat je dat los had getrokken. Was het anders geweest als hij... Want hij heeft het besluit al een half jaar geleden genomen. Was het anders geweest als hij het ook een half jaar geleden al bekend had gemaakt? Had dat invloed gehad op de stemming? Oh ja, dat is natuurlijk wel inderdaad... ik denk het wel. Ja, ik denk dat het wel anders had geweest. Ik denk het wel. In wat voor zin anders? Nou, ik denk dat het Verenigd Koninkrijk dan misschien voor had gestemd. Hè, want op dat moment er ook geen sprake zou zijn dat iemand langere termijn zou zitten. Dus ja. Dat had anders kunnen zijn. Dus dan is het eigenlijk niet zo zuiver zoals hij het nu heeft gedaan? Nou ja, persoonlijk vind ik het wel zuiver. Hè, in de zin dat hij het helemaal buiten zijn eigen belang gehouden heeft. Gezegd, dit is het beste voor wat ook door de legal committee gevonden wordt ter verbetering. Het gaat niet over mij. En later pas stap ik terug. Dus ik vind het niet onzuiver wat hij nu gedaan heeft. Nee. Ja. Goed, helder. Wij zijn bijgepraat. Ik weet niet, hoe lang duurt het congres nog? Nee, het was alleen vanochtend. En we hebben net de loting gehad van de Nations League, waar de coach al iets over gezegd heeft. Ja, gaan we dus, straks horen. Dit was het. Ja, dit was het. Nou, goede vlucht naar huis dan. Nou, naar Doha, want we gaan verder met de lobby voor ons geweldige project. Namelijk het WK Vrouwen, wat we samen met Duitsland en België doen. Oh, tuurlijk. Ja. Nou, succes. Ook heel belangrijk. Goede reis naar Doha dan, bij deze. Dank u wel. Dank u vriendelijk, meneer de Jong. Goedenavond. En wij gaan weer even kijken in Groningen. Andy, is er al gescoord? Andy. Ja, joh, allemaal problemen met lijnen en dat soort dingen. Je kent dat wel. Want Groningen speelt tegenwoordig in de eerste divisie. En de lijn ook maar meteen gestoord. Want er komt niet meer zoveel NOS. Maar vanavond dus wel. Het staat nog altijd 0-0. En het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Met name omdat Groningen het zo goed doet. We zitten in de slotfase van de eerste helft. 42e minuut. En Groningen, en dat weten heel veel mensen nog. Een jaar of, wanneer was het? In 2015 2-0 won tegen PEC Zwolle in de Kuip. En dus toen de beker wist te veroveren. Nu een vrije trap van Fortuna. Komt voor het doel. Gevaarlijk voor het doel. En dan gaat de keeper omhoog. Maar die haalt hem niet goed weg. En dan wordt die bal nog een keer ingebracht. En gaat de bal niet in het doel. Maar over de achterlijn ten koste van een corner voor Fortuna. Dit scheelde heel weinig. Want de ploeg in het roze, zalmroze, had gescoord. Het levert slechts een hoekschop op aan de linkerkant van het veld voor Fortuna. Het staat dus 0-0. We zitten in de slotfase van de eerste helft. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. ronde. Ja, goed zo. The Weeknd afgerond. Daft Punk. En I Feel It Coming. Ja, we gaan weer even kijken in Groningen. Als het goed is, de eerste helft wordt afgerond. Andy? Ja, 0-0 de stand. En Groningen weer in de aanval. Levert het iets op? Nee, voor ons nog niet. We zitten in de slotseconden van de eerste helft. Als we nu gaan rusten, want het waren echt slotseconden. Het was een hele leuke eerste helft met een sterker FC Groningen. Dat de allerbeste kans kreeg via Postema. Die de binnenkant van de paal raakte. En dus net geen doelpunt. Ook Fortuna geen doelpunten. We gaan rusten met 0-0. Ja, een sensationele zilveren medaille is het die de zusjes Brechtje en Noortje de Brouwer vandaag veroverden op de WK synchroonzwemmen in Doha. Nog nooit zwom een Nederlandse synchroonduo zich op het wereldtoneel in de prijzen. Nou, nu dus wel en het werd zelfs bijna goud. Alleen de Chinese topfavorieten scoorden net iets beter. Dankzij de stunt heeft de tweeling ook een Olympisch ticket voor Parijs op zak. En volgens Brechtje de Brouwer stegen zij en haar zus boven zichzelf uit. Voordat we het vliegtuig instapten, toen hadden we dit echt helemaal niet verwacht. We kwamen echt om te strijden voor die Olympische tickets en daar hadden we al onze onzekerheid over. Maar om met een zilveren medaille over 2 dagen naar huis te vliegen, ja, nee. Dat hadden we echt niet verwacht. Nee, want dit is echt iets heel bijzonders. Realiseren jullie je dat ook? Ik denk nog niet, maar misschien vannacht, morgenochtend of vanavond al. Als we alle berichtjes door gaan lezen, want onze telefoon staat bijna op rood. Ja. Nee, we hadden niet verwacht, maar ik denk toen we in de technische Q4 werden, toen stonden we heel goed voor de klassificatie voor de Olympische tickets. Maar het is ook voor het eerst dat we voelden van, oh, de medailles op wereldniveau komen ook ineens dichtbij. En toen in de voorronde gisteren, toen werden we nog blijer daarvan. Dat we het nu waar hebben kunnen maken is heel gaaf. En jullie hadden zelfs nog bijna goud te pakken. Dat scheelde eigenlijk niks, of wel? Ja, dat hadden we echt niet door. Nee, dat hadden we op het laatste, voordat we bij het podium opgingen om de medaille op te halen, zagen we dat het verschil zo klein was. Ja. En jullie hebben natuurlijk stappen gemaakt de afgelopen periode, maar dit is echt een reuze stap. Hoe heeft die afgelopen periode eruit gezien? Veel trainen, veel stress, veel trainen, veel onzekerheid. Want we hadden geen wedstrijden meer gezongen na het WK in Fukuoka, dus we wisten niet hoe andere landen ervoor stonden. Ja, vooral nu, er is heel veel veranderd in de technische en het scoringsysteem van het synchroonzwemmen. En vorig jaar was dat al gestart en toen zag je iedereen een beetje aanpassen. Maar dit jaar was echt nu de eerste wedstrijd dat iedereen wist hoe je ermee om moest gaan. Toen zagen we al dat heel veel landen het nu in ieder geval beter hebben begrepen dan vorig jaar. Dus dat maakt het voor ons wel extra spannend. Ja. We zijn gewoon bij ons plan. Plan van onze coach hebben we eigenlijk vanaf het eerste moment bij gebleven. Ja, en daar hadden we vertrouwen in dat zij weet wat ze aan het doen is. Wat voor haar ook spannend was, want je weet nooit hoe het uitwerkt. Maar we zijn blij hoe het is gelopen. En nou, deze medaille, de verwachtingen gaan natuurlijk toenemen. Zo werkt het nu eenmaal met zoiets als dit. Zijn jullie nu ook kandidaten om een Olympische medaille te gaan veroveren? Want die link wordt natuurlijk snel gelegd. Ja, we hebben nu gezien dat echt alles mogelijk is. Ja. Maar we weten ook dat een aantal landen nu meer op het team aan het focussen is dan op de duetten. En iedereen aanwezig. Ja, en heel veel hebben nu gezien, oké, wij zitten op moeilijkheid 43. Iedereen die nu dat heeft gezien, die wil die eigenlijk daarboven zitten. Dus we hebben nog echt wel werk te doen straks in Nederland om die difficulty nog een heel stuk omhoog te halen. Want we weten, we zijn er 100% zeker van dat niemand nu onder deze score meer gaat zitten. En nog even Noortje, je haar glinstert ontzettend, hè? Dat, wat zit erin? Dat is een nadeel van ons sport, vinden wij. Ja. Het heet gelatine. Daar maak je taarten mee en wij smeren het op ons hoofd. Niet per se aan te raden, maar dit is het enige wat helpt, waardoor onze haren niet voor ons gezicht komen tijdens onze uitvoering. En met een badmuts op zwemmen is ook niet zo mooi tijdens een wedstrijd. Ik weet niet hoe lang geleden wie dit heeft bedacht. Nee, ik weet maar niet. Als er ooit iets anders verzonnen kan worden voor dit, waardoor je haar gewoon lekker strak blijft zitten, dan mag je aanmelden. Nou, we zullen erover nadenken. Tot slot, hè. Het is nog lang onrustig in Doha vanavond. Nou ja, we zijn Brabanters en carnaval. Ik hoop dat jullie weten wat er dit weekend in Brabant gebeurt. Dus ja, dat gaan we goed vieren. Dat gaat goed komen. Ja, Brechtje en Noortje Brouwer waren dat in gesprek met Ragnar Niemeijer. Zou jij durven proberen met die borsthaar die jij hebt? Nooit, never. Gelatine, ja? Ja, gelatine, nee, absoluut niet. Nee? Nog voor geen goud. Jij? Ja. Nee, ik ook niet. Nee. Waarom? Ja, waarom? Ja, knampen zwemmen. Goed, we gaan even naar met name over de NS hebben. Die kondigde vandaag de dienstregeling voor volgend jaar aan. En er komen 1600 treinen per week bij. Ze noemen het zelf de grootste verandering in jaren en een forse stap richting de toekomst. Henry Jansen is bestuurder bij FNV Spoor. Goedenavond, meneer Jansen. Goedenavond. Is het groots gevierd? Nou, het is een ambitieus plan. En ik zag de directie vandaag op het hoofdkantoor bij NS in Utrecht wel een beetje trots rondlopen. Maar ik maak me daarnaast ook wel een klein beetje zorgen. Oh? Maar... Ik bedoel, er komen toch treinen bij? Dat is toch mooi? Waar maakt u zich zorgen over dan? Schat ik maar nou. In juli 2022 heb ik namens de FNV Spoorleden de directie toen opgeroepen om af te schalen, omdat ze personeel niet meer hadden. Niet alleen te weinig machinisten en te weinig conducteurs, maar ook alle functies daaromheen om een trein überhaupt te kunnen laten rijden op tijd en schoon te hebben en goed onderhouden te hebben, hebben ze overal te weinig personeel gehad. En dat zijn ze nu stevig het inhalen. Maar ze zijn nog steeds niet op het gewenste niveau. En als ze nou die ambitie hebben, dan zal er nog wel een hele hoop personeel bij moeten om te zorgen dat die mensen ook weer met een gerust hart zonder al te veel werkdruk en met zicht op vakantie en snipperdagen, terwijl wanneer ze het uitkomt, moet gebeuren. Want je kan pas iets maken en iets beloven aan de reizigers als je het personeel hebt om het te verzorgen. Ja, maar ik hoor u zeggen dat ze een inhaalslag aan het doen zijn. Dus ze zijn er wel mee bezig. Hoeveel personeel zou u er nog bij willen zien komen dan? Nou, is lastig te zeggen, want ik heb niet een heel geheel beeld over de vergrijzing. Ik weet niet hoeveel mensen er nu in de opleidingen her en der zitten. Maar hoe weet u dan dat het er te weinig zijn dan? Omdat ik nu al hoor overal, ik was voor laatst in Rotterdam waar planners zitten die per dag bijsturen, zoals dat dan technisch heet, om de dienstregeling voor de reiziger betrouwbaar te maken. Mm. Die met de handen in het haar zitten, die soms in hun eentje op een afdeling zitten, terwijl ze er met vier man moeten zitten. Ik zie dat het overal nog steeds kraakt en piept. Het is wat beter dan 2 jaar geleden. Maar vorig jaar is er een grote staking geweest. En dat ging echt niet alleen over centen. Dat ging ook zeker over de werkdruk die de mensen bij MS ervoeren. Ik hoop dat de ambities uitkomen en dat het gaat lukken. Alleen, het mag niet de kosten gaan van het personeel. Nee, dat snap ik. Maar heeft u het ook aan de planners dan gevraagd? Van met hoeveel mensen zou je dan wel uitkomen? U heeft helemaal geen beeld van hoeveel er dan bij zouden moeten komen. Ja, het lastige is dat je hebt te maken met natuurlijk verloop. Je hebt te maken met doorgroeien van functies. Je hebt te maken met functies die verplaatst worden. Dus het is voor mij als vakbondsbestuurder onmogelijk om een volledig beeld te krijgen. Ja. Het beeld is dat ze een grote inhaalslag aan het maken zijn en dat er nog bepaalde functies, bijvoorbeeld de machinisten, is nog wel risicovol om het op het gewenste niveau van dienstregeling 2024 te krijgen, is nog wel een risico. Ze zijn echt aardig in het inlopen, maar inlopen wil nog steeds niet zeggen dat je kan uitbreiden en terug kan vechten naar het dienstregeling wat gewenst is. Nee, maar hoor ik u dan nu zeggen dat personeel eigenlijk helemaal niet blij is met die uitbreiding, dat de reiziger wel blij kan zijn, maar dat het personeel eigenlijk denkt van ja, dan komt gewoon nog veel meer werk aan en we hebben te weinig mensen. Ze zijn blij als het lukt. Maar op het moment dat die instroom niet doorgaat op het volume wat er nu is, dan gaan ze zich zorgen maken. En dan gaan we weer klachten krijgen van onze leden. Dat ze geen verlof kunnen krijgen, dat ze niet naar het afzwemmen van hun dochter of zoontje kunnen komen. Noem maar op allemaal. Dat ze de vakantie moeten opnemen op het moment dat ze liever niet hebben. Ja. Heeft u wel signalen van de NS gekregen dat ze dat echt wel hoog op de lijst hebben staan om voldoende personeel te krijgen om die 1600 treinen ook daadwerkelijk aan het rijden te krijgen? Ik kwam vanmiddag de directeur operatie van de Raad van Bestuur, de heer Van Asteken, en zei: Henry, maak je niet druk, wij gaan dat inlopen, dat gat. Nou, dan is er niks aan de hand. Oh. Maar op het moment dat het je niet lukt, dan ga je echt in de problemen komen. Want het personeel die is 2 jaar geleden niet vergeten. Nee, maar ik hoor dat u zich toch echt druk maakt. Dus hij heeft u niet overtuigd, als ik u zo hoor. Nou, je moet het toch eerst in de praktijk zien. Ja. Dus onze leden die zeggen, nou, ambitieus plan, maar we maken ons wel zorgen. Want ik wil wel gewoon mijn vakanties kunnen opnemen wanneer het mij en mijn partner uitkomt en mijn snipperdagen. Ja. Wanneer is er voor u een pijlmoment? Of is er geen pijlmoment? Nou, we hebben iedere maand vakbondsoverleg, zoals dat heet. En dan worden we op de hoogte gehouden over de instroom en doorgroei en de vacatures en dergelijke. Dus wij hebben regelmatig pijlmomenten. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is nou naar de zomer toe. Straks krijg je weer zo'n zomerprobleem. Want als je dan te weinig personeel hebt en er zijn ook mensen op vakantie. Mm. Dus dat zijn van die eikmomenten of de basis op orde. Is wat wij al vanaf 2016 roepen. De basis moet op orde. Ja. En die is nog steeds niet op orde. Dus u heeft nog steeds gereserveerd gezond wantrouwen, meneer Jansen, hoor ik. En ik hoop dat het lukt, want het openbaar vervoer is een hartstikke belangrijke netvoorziening voor je in Nederland. Ja, zeker. Goed, dank u vriendelijk dat we u even konden bellen. Henry Jansen, bestuurder van FNV Sporen, over het feit dat de nieuwe dienstregeling dus bekend is gemaakt voor volgend jaar. En dat er 1600 treinen per week bijkomen, maar er moet ook personeel bij. Tot zover. Zometeen Jordi van Loon en Galit Sinou. Die hebben veel gemeen, dat hoort u zometeen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het noordelijkste puntje van Nederland ligt de Eemshaven. Je maakt er als nooit mee dat die windmolens stilstaan. Het is hier kaal. Desolaat. Grauw. Een gure plek, maar niet voor iedereen. Melk en Mustafa beginnen er een eethuis. Jakamos. Ik was zo gelukkig. Ik wilde alleen maar koken, koken, koken. Maar aan hun aankomst in de Eemshaven ging een lange en zware reis vooraf. Misschien moest ik al die dingen meemaken om hier te komen. Ik weet het niet. Deze week in Docs, Schuilen voor de Wind. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Je OWAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem, kijk op OWAT.nl. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oat.nl. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste zangers. Maak kennis met de allerbeste zangers, reeds gevestigd of op weg naar de top. In onze wereldberoemde grote en kleine zaal. Kijk op concertgebouw.nl/bestezangers. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.

iets verlaten. Hij verwacht over ongeveer 10 minuten hier te zijn. Jordi Verloon is hier inmiddels aan tafel. Als tiener brak hij door met de hit Verliefdheid is een toverbal. Maar toen hij in aanraking kwam met de muziek van Louis Davids, was hij verkocht, zoals heel veel mensen in het verleden. En nu heeft hij een eigen theatervoorstelling over deze zanger en cabaretier. Ja, nu kan Jordi van Loon ook zien. U kan meekijken, dat kan via nporadio1.nl. Jordi, dat had geweten. Wat had je van een blouse aan gedaan? Ja, ik zag jou kijken van, oh, kak, wist ik niet. Goed, Andy, niet op de webcam te zien. Maar, gelukkig maar. Ik heb een echt hoofd voor de radio. Het is Deroy Duarte tegen Laros Duarte op dit moment. Want de ene broer is er ingekomen in de tweede helft. Die speelt bij Fortuna. En de ander die stond al in de basis bij FC Groningen. Dat zijn twee broers die komen net terug van de Afrika Cup. Waar ze gespeeld hebben. Zelfs in de kwartfinale tegen Zuid-Afrika. En toen werden dat penalties. En die werden nog gemist ook door diezelfde Duartes. En dat is jammer. Want de verrassing was bijna compleet. Nu balbezit voor Fortuna. Het staat 0-0. 3,5 minuut bezig in de tweede helft. Ik zei het al, een beetje rond het vriespunt en sneeuw. En dan moet je maar net de mazzel hebben dat die sneeuw ook echt in je gezicht blaast. Nou, op de perstribune hebben we dat geluk. Het is balbezit nu voor Fortuna. Aardige aanval via de linkerkant. Met balbezit voor Duarte die de bal eventjes terugspeelt naar Mitchell Dijks. Dijks helemaal terug naar Sivas, moet ik zeggen, de Griek, Dimitrios Siovas. En dan gaat het helemaal terug naar de keeper, naar Michael Verrips, ex-Groningen. Want dat zijn er wel meer hoor, ex-Groningen. Bijvoorbeeld Kai Sierhuis, die in de spits speelt bij Fortuna, ook ex-Groningen. En zelfs gehuurd van Groningen is Ragnar Orhard-Mangoen, ook speler van Fortuna. Nu balbezit heel even voor die ene Duarte, die van Groningen, maar die raakt de bal kwijt. En dan kan er overgenomen worden door het team van Danny Buijs, over ex-Groningen gesproken. Hij is de trainer nu van Fortuna. Hij is 4 jaar trainer ongeveer geweest van FC Groningen. Een overtreding gemaakt op een FC Groningen speler door Duarte. We zitten in de tweede helft. Die is bijna 5 minuten bezig. En dus gaat het toch wel hard richting, nou, ik ga er nog niet over praten, over penalties en al dat soort dingen. We gaan eerst nog genieten van de tweede helft. 0-0 bij Groningen Fortuna. Ja, wij gaan genieten van ons gesprek hier. Hè? U hoorde hem al eventjes. Jordi van Loon is inmiddels bij ons aangeschoven aan tafel. Jij gaat het theater in met de voorstelling De Grote Kleine Man Louis Davids. En dat is toch wel iets heel anders dan waar mensen je misschien van kennen. Laten we even luisteren. Hey Jordi, hey. Ben je er klaar voor? Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb mijn tasje al bij me. Kom. Ja, oké. Okay. Ik ben nooit zo verliefd op een meisje geweest. En iedere dag is opnieuw weer een feest. Er is geen moment dat ik niet aan je denk. In mijn hartje, dat gaat dan tekeer. Een kusje voor jou, een kusje van mij. Dat maakt me zo vrolijk, gelukkig en blij. Dames en heren, ben jullie verlang gaan voor u musiceren. Ik zeg van tevoren, pas goed op uw oren. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult jullie. Dat smaakt naar meer. Hoe vind je dat nou, zo naar jezelf te luisteren? Ja, ik vind het leuk om weer terug te horen. Eigenlijk is lang geleden dat ik het gehoord heb. Oh, lachen. Je bent er ook echt, ja, en terecht. Je bent er gewoon trots op. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen, als ik filmpjes zie van mezelf, dan is het altijd dat je denkt, oh ja, zo was ik. Van 15 jaar geleden. Ja. Ja, maar ja, hoe is het om naar jezelf te kijken? Ik heb echt de stad en land hebben we afgereden, ja, met deze liedjes die we hoorden. Ik heb dat op zoveel plekken mogen zingen. Nou, dat was de start, hè, van alles. Dus daar kijk ik natuurlijk met ontzettend veel plezier op terug. Ja, ja, de start van alles. Ja, en nu in plaats van je eigen repertoire, zing je in je voorstelling de nummers van Louis Davids. Hij was acteur, cabaretier, revueartiest, overleed 85 jaar geleden. En dat repertoire van Davids is totaal iets anders, geloof ik, dan wat we net hoorden. Dat is wat anders. Het grappige is wel dat hij ook in het snabbelcircuit begonnen is. Gek genoeg zijn er ook wel wat parallellen te trekken tussen zijn leven en dat van mij. Maar het is eigenlijk begonnen, ik dacht een van de laatste keer, dat vloog net door mijn hoofd, dat ik niet hier was, maar volgens mij aan de telefoon voor ditzelfde programma, was voor een programma wat ik zou doen in Carré om het 100-jarig bestaan van de Jantjes te vieren. Mm. En toen kwam corona. Was dat toen kwam corona, inderdaad. Ja, nou, wat grappig is, is dat de Jantjes, de oorspronkelijke versie met al die liedjes, is geschreven door Louis Davids. Dus het is wel heel grappig. Dat... Ja, Jantjes is eigenlijk een grote theaterfamilie. Ja. Die diverse voorstellingen door het hele land, maar met name ook in Amsterdam heeft gegeven. Ja, zeker. En ik kwam uit mijn laatste rol, Titanic the Musical. En ik zat eigenlijk met Jan Zwarteveen, mijn producer, die tevens ook de voorstelling geschreven heeft. Te kletsen over wat ik nou eigenlijk wilde de komende tijd. Op muziekgebied en theater. En we zaten gewoon plaatjes te draaien van Wim Sonneveld en Robert Long. En Rob de Nijs kwam langs. En ook een plaat van Louis Davids. En dat was eigenlijk de zoveelste keer dat dat mijn leven doorkruiste. En hij zei, zou je het niet interessant vinden om iets met dat repertoire te doen? Maar hoezo de zoveelste keer dat het je leven doorkruist? Want ik bedoel, jij bent 30 jaar, ik ben 33. Ik had nog nooit van Louis Davids gehoord. Nee, maar dat vind ik heel normaal. Ik kende wel een aantal liedjes, maar de achtergrond van de man en überhaupt Louis Davids als persoon, daar wist ik niet heel veel van. Dus daar heb ik absoluut in moeten duiken. En ik kende Dubbeltje. Als je voor een Dubbeltje geboren bent, weet je nog wel Oudje. Nauta B dan, dat zijn toch allemaal wel hele grote hits geweest. Maar dat ken ik, omdat ik affiniteit heb met dat repertoire. Ja. Maar natuurlijk niet, omdat ik 65 ben. Nee, ik ben 30. Het mooie was wel dat je ooit een keer een nummer zong, zonder dat je wist dat het van hem was. Dat is dit namelijk. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk en kan. Ja, het is grappig verhaal. Hij heeft dit natuurlijk niet gemaakt. Dus het dorp, hè? Ja, het dorp inderdaad. Het dorp, dat zong ik bij Paul de Leeuw. Een van de allereerste keren dat ik op televisie was. Ik werd achter behang geplakt door mijn toenmalige mentor als lerarenstunt. En kreeg daar uiteindelijk een contract door aangeboden door Jan Zwarteveen. En lang verhaal kort. Ik zong daar Wim Sonneveld. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik erachter kwam dat Louis Davids bestond. Want Wim Sonneveld heeft veel van Louis gezongen. Heeft een plaat gemaakt met zijn liedjes. En Louis, kan je wel zeggen, is eigenlijk de grondlegger van al die carrières die daarna kwamen. Wim Sonneveld, maar ook Robert Long, die wel weer een periode later is. Het zijn allemaal mensen, Jenny Arian, dat zijn allemaal mensen die... Maar hij kwam dus elke keer zo'n beetje jouw leven ingestruikeld, zo per ongeluk? Ja, en dat warrelt dan weer verder en dan ga je weer door natuurlijk. Maar, was hij groot, Louis Davids, in zijn tijd? Ja, een grootheid. Schets hem even voor ons, wat was het voor man? Nou, kijk, hij is iemand, en dat vind ik ook wel leuk. Daar ben ik dus achtergekomen dat er dus wel wat parallellen te trekken zijn tussen zijn leven en dat van mij. Hij is begonnen in het variété, snabbelcircuit. Geboren tussen de hoeren. Geboren tussen de hoeren. Nou ja, echt? Ja, absoluut. Ja, zeker. Zandstraat, de allerslechtste buurt van Rotterdam. Toen de tijd. Hij heeft zich eigenlijk helemaal omhoog gewerkt. Heeft zonder opleiding alles, maar dan ook alles aangepakt om beter te worden en om hoger op te komen. Geldt dat voor jou? Jij bent geboren in Den Haag, hè? Ik ben ook geboren in een hoerenbuurt, kan je wel zeggen. Schilderswijken. Okay. Ik wilde je niet beledigen, dus ik denk dat ik dat niet zeg. Nee, je beledigt mij daar niet mee. Het was een heel gezellig volksbuurtje. Maar kijk, eigenlijk is het zo dat als je... Dat wordt niet zo letterlijk uitgesproken, maar er wordt af en toe natuurlijk wel een beetje met een bepaalde blik naar gekeken. Als je uit een bepaalde volksbuurt komt, zoals Louis Davids, en geen opleiding hebt genoten, dan is het des te knapper dat zo'n man uiteindelijk, als een van de allereerste, als solo man met een kleinkunstprogramma in een uitverkocht carré stond. Dat is. En hoe kan dat? Hoe verklaar je dat dan? Nou, hij was een van de talent. Hij was de meest talentvolle van die familie. En Heintje hebben we ook nog. Heintje hebben we nog. Rika hebben we nog. Daar stond hij avond en avond mee in carrière. Zijn zuster, Rika. Met Heintje wilde hij heel lang niet zo heel veel mee te maken hebben. Want dat vond hij maar... Hij deed al een vetshaming toen de tijd. Hij was zijn tijd ver vooruit. Ja, zij was wat steviger. Ja. hij vond haar te groot. Te groot. En uiteindelijk, het was wel tweeledig, hoor. Want hij had uiteindelijk dus heel veel succes. Ook in de betere kringen. Maar miste ook wel weer die tijd dat hij zeg maar optrad tussen de kermissen, braderie en feesttenten. Dus enerzijds wilde hij daar geen afstand aan doen. Maar aan de andere kant wist hij ook dat als ik daarmee optrek, krijg ik misschien niet precies wat ik wil. Maar ik hou wel eigenlijk nog steeds heel erg van die kant. Dus het was dus een getalenteerde man. Die getalenteerde man die heel veel heeft geschreven. Hè? Hij heeft, kijk, het is ook een man die verschillende kansen heeft gekregen in zijn leven. Die heeft aangepakt. Hij kwam bijvoorbeeld Margie Morris tegen. In diezelfde tijd. Een iets wat hooghartige dame. Schrijfster, artieste. En daar schreef hij bijvoorbeeld samen de Jantjes, de musical De Jantjes mee. En zo had hij het absolute talent om allemaal creatieve mensen om zich heen te verzamelen die het beste uit hem haalden. En vice versa. Ik denk dat dat een heel bijzonder verhaal is. Dat hij daar vandaan komt en uiteindelijk zich omhoog heeft gewerkt. In de operette terecht is gekomen. Hè, de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Dat is een begrip. Let wel, het is een Joodse familie. Het trieste is dat praktisch een hele gezin daar weggevoerd is. En de meeste Joden in Amsterdam. Dus dat is natuurlijk de andere kant. Mm. Maar dit is een hele bijzonder verhaal van iemand die alles voor het vak heeft gedaan in een totale andere tijd. Hè? Zou je hem hebben gemogen? Ja, dat is een goede vraag. Want er zit natuurlijk ook wel een andere kant aan de man. Hij was met liefdes en dat is allemaal niet heel vrij gegaan, hè, met die kinderen. Heintje Davids eigenlijk terzijde heeft geschoven. Ja, heb je al een beetje over verteld, over die vetshaming? Ja, vetshaming. En natuurlijk ook dat hij natuurlijk heeft nauwelijks tijd gehad voor zijn kinderen, want hij had een grote carrière. De andere kant is zo. Ja, één ding kan ik heel erg waarderen en alleen maar veel respect voor hebben, is dat hij alles voor het vak heeft overgehad. En misschien daarnaast het ook dan bijna niet mogelijk. Ander tijdsbeeld ook bijna niet mogelijk is om dan een gezin of iets dergelijks ernaast te hebben. Ja. Ik heb geen idee hoe dat. Ik heb geen gezin, dus ik weet dat niet. Ik vind het wel mooi, want we hadden het net over het dorp. Nu weten we dat van Louis Davids is. Maar om even aan te geven hoe ze in hem hebt moeten verdiepen. Volgens mij dacht jij dat het eerst door iemand anders geschreven was. Het dorp bedoel je? Ja. Nou, volgens mij dacht je toen je wat kleiner was, dat je dacht dat het door Frans Bauer was geschreven. Ja, dat dacht ik. Nou, kijk, het dorp is niet door Louis, maar dat is een Franse bewerking. Jean Verra. En de Nederlandse bewerking is door Friso gemaakt. Maar die Friso is maar. Ja, exact. Alleen. Uiteindelijk ga je dat repertoire dan uitpluizen. Ik had het inderdaad van Frans Bauer gehoord. Ik was daar idolaat van. Ik kan wel zeggen, Frans Bauer heeft eigenlijk... dat is voor mij de man geweest waarom ik eigenlijk als zesjarig jongetje met een deodorantfles in de hand hem stond te imiteren en eigenlijk ben begonnen met zingen. Maar waar is dan nu bij mij de verwarring terechtgekomen dat Louis Davids iets met het dorp te maken heeft? Zit dat verkeerd in mijn hoofd dan op een of andere manier? Want... Ja, hij heeft dat niet gemaakt. Het dorp heb ik bijvoorbeeld weer gezongen voor het allereerste achter het behang in het programma van Paul de Leeuw. Dat verkeerd in mijn hoofd. Ja, nee, dat is. Maar zo is dat voor mij begonnen. En ik was idolaat van Bauer. Ik had het hem een keer horen zingen. Ik wist uiteindelijk natuurlijk wel dat het van Sonneveld was. Maar ik kende het oorspronkelijk in eerste instantie alleen maar van Bauer. Ja. Dat is een zoete jeugdherinnering. Ja, ga ik even mijn hoofd resetten. Kunnen we tussendoor even bij Andy Houtkamp gaan kijken. Want die kijkt nog steeds, mag ik hopen, naar Groningen tegen Fortuna Sittard. Je hebt niet ingebroken, dus ik neem aan nog steeds geen goal. Dat neem ik ook aan, Robert. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Het is 0-0. En we zitten al in de 61ste minuut. Het spel heeft wel een tijdje stilgelegen. Want er was een forse botsing van Joey Pedopessi met Inigo Cordoba. En echt een hele harde botsing met een knie tegen een hoofd. En dat betekende dat het belangrijkste slachtoffer Pedopessi was. Want hij moest vervangen worden met een neus die niet helemaal stond. Zoals zijn moeder hem vanochtend nog had gezien. En ik hoop dat ook de hersenschudding niet het geval is. Want... Dat lijkt me ook best mogelijk. Goed, 0-0 de stand. De invaller is Johan Hoven voor deze ongelukkige Pedopessi. Terwijl FC Groningen weg is aan de rechterkant van het veld. Met een leuke voetballer, Van Bergen. Tom Van Bergen speelt de bal naar rechts. Lijkt me Hens van Dijks. Wordt niet gegeven door scheidsrechter Hichler. En dus kan Dijks even doorgaan. Maar het is meteen de overname weer van FC Groningen. Het is dat de paas niet goed is. De paas van Jari Schreuders. Anders was dat wel heel aardig uitgekomen. Maar het balbezit is wel voor FC Groningen. Leuke ploeg, jonge ploeg. Vorig jaar natuurlijk gedegradeerd en toen in de grote problemen gekomen. In het begin van het seizoen heel veel publiek. Daarna, toen het ietsje minder ging, kwam ook wat minder publiek. Maar nu is het weer feest in het Groningenstadion. Want men gaat erachter staan, 0-0. Men heeft grote hoop dat het weer een keer gaat gebeuren. Naar de halve finale van de beker. Misschien wel de finale. Het zou heel mooi zijn voor Dick Lukien en zijn mannen van FC Groningen. We zitten in de 63ste minuut. En Groningen staat nog altijd gelijk tegen Fortuna. 0-0. Ja, Jordi van Loon, jij gaat dus een voorstelling maken over Louis Davids. Nou, ja, je bent natuurlijk ook aan de slag gegaan met zijn repertoire. En volgens mij is er één nummer vooral heel bijzonder voor jou. Waar maakt nu lichtelijk ons stem? Na 2 uur lopen lispel, maar wat heb ik aan dat groen? Ik zet geen poot meer verder, hoor, het bloed staat in mijn schoen. Papa verklaart indien zij persisteert bij dit geval. Hoor deze zin. Hij haar per se den schedel klieven zal. We en dan gaan dit. Naar buiten. Help even, want we gaan zo, want dit is een nummer dat jou raakt. Maar leg het heel veel uit, want ik hoorde iets met schedel in. Ja, schedelklievend zal. Ja, ja, het is bizar eigenlijk, hè, want er zit en vervolgens. We gaan naar buiten. Dus je slaat iemand zijn hersens in. Ja, je slaat iemand zijn hersens in. Ja, het is hilarische tekst. Maar wacht, ik snap de tekst niet. Nou, hij raakt geïrriteerd door dat die vrouw zeg maar vindt dat het allemaal veel te lang duurt. En het bloed staat in de schoenen. Ik heb nu al 2 uur gelopen. En Keesje, de zoon, die daar wordt ze gek van. En ze wil naar huis. En die pa, en andere tijd ook, hè, jaren 20, die werd er gek van. En die dacht, ja, als je zo doorgaat, dan slaak je hersens in. Daar komt het eigenlijk neer. Maar dan vervolgens komt, we gaan naar buiten. Ja, ik vind het hilarisch. En jij wordt hier heel emotioneel van. Nee, ik word hier natuurlijk helemaal niet emotioneel van. Maar ik doe het liedje te kort mee, want het is gewoon een heel grappig liedje. Maar de timing en ook de melodie en hoe dat liedje vervolgens gaat. Er is een prachtige bewerking, curve opgenomen door Wim Sonneveld. Kleine 25 jaar later dan deze opnames. Met een heel groot big band, echt geweldig. En dan hoor je ook hoe dat liedje goed in elkaar zit. Het is gewoon een heel mooi melodieus liedje. Ik vind het een van zijn beste liedjes. Nee, je vindt het echt een vakman, hè? Ja, het is wel een vakman. En is het ook tijdloos? Kan je dit nu nog steeds Nou, het is heel grappig. Ik had dus vorige week een gesprek met iemand. En die zei van, ja, diegene was een jaar of 50, 60. En die had het dus over zijn moeder. En zei, ja, ik heb het mijn moeder verteld dat iemand een programma gaat maken over het repertoire van Louis. En ze zei meteen tegen mij, ja, het is oudbollig. En ik kan daar best wel in meekomen. En waar dat denk ik heel erg mee te maken heeft, zijn het al die opnames die er natuurlijk zijn door Louis zelf. Hij heeft natuurlijk ook veel gemaakt voor anderen. Die zijn natuurlijk opgenomen met de mogelijkheden die je destijds. En met de duidelijke uitspraak die men toen in die tijd deed. Eén heel slecht microfoontje in het midden en wel een heel orkest daaromheen. Ja, als je dat dus opnieuw opneemt, of je brengt het opnieuw in het theater, mag je hopen dat mensen dat dan goed vinden. Maar dan kom je heel dicht bij dat proces. Hè? Dat is de ruis eigenlijk wat er omheen zat. Is weg. Is weg. En ineens is het dan ook. Blaas je ineens die liedjes een nieuw leven in. Alleen maar omdat je de mogelijkheden alleen maar vandaag de dag voor handen hebt. En daardoor is het dus een. Daardoor krijgt het iets nieuws. Maar, ja, je zei al over die achterstandswijk waar je opgegroeid bent, hij ook. Over dat dubbeltje en dat je nooit een kwartje wordt en zo. Dat willen we ook even laten horen, hadden we ook klaarstaan. Ik zeg, mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet. Komt altijd zoals het komen moet. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent. Dit is in de periode geschreven. Het leven taartje. Wat wou je zeggen? Sorry dat ik er doorheen praat, Louis. Het is echt een mooi liedje trouwens. Prachtig. Maar je hoort, als je luistert, het is gewoon jazz. Hij heeft dit geschreven. Het is allemaal gemaakt in de periode dat met Martin Morris. Galit Sinou kan binnen. Galit gezitten. Ja. Ja. Curaçaose tijd, hè? je hoort gewoon dat. Want die Martje, die had een jazz-achtergrond. Dus daarin hoorde je gewoon, dat is gewoon jazz. Heel veel liedjes daar. Wat doe je dan in je voorstelling? Die geef je dan de jazzversie? Of doe je de kleinkunstversie? Niet wat jullie net hoorden, liet horen, daar hoef je niets aan te veranderen. Want dat is jazz en kleinkunst in één eigenlijk. Ja, dat is, ik vind het zo goed. En herken je ook in de tekst? Nou, het leuke is natuurlijk dat hij zong dit in een periode waarin hij ongelooflijk veel succes had. En hij was natuurlijk al lang van. Hij was al lang dat dubbeltje geworden. Kwartje. Het kwartje. Het was zo lang het kwartje geworden. Hij was een kwart, een Rex Daalder. Ja, precies. En dat zat eigenlijk een dubbele lading in, zou je wel zeggen. Hij was natuurlijk voor het publiek, was hij, even teruggaan naar die tijd, was hij een beetje de verpersoonlijking van de kleine man. Iedereen kon zich met hem identificeren. Maar hij trad wel vervolgens in Carré en in de Hollandse Schouwburg. En had het echt, was een grote ster. Ja. Het leuke is dat Galit Sinou is nu binnen. Galit, ja. Vanuit de welkom. Dankjewel. Je hebt jarenlang bij RKC gespeeld. Jazeker. En wij hebben begrepen, werd er bij RKC nog wel eens een liedje gespeeld. Nadat er een doelpunt kwam. Ik weet niet of dat ook in jouw tijd was. Ja. Ik wil even weten of je dit liedje herkent, dit liedje. Ik kan niet slapen en ik lust geen eten. Ik heb het 7 seizoenen gespeeld. Maar dat is wel voor mijn tijd. Of na je tijd? Nee, daarvoor, denk ik. Ik denk daarna. Daarna, ja? Ja, weet je wie dit zingt? Nee. Hij. Echt waar? Ja, op mij wel gedateerd, hoor. Ja. Dat zei Louis Davids zo. Nee, maar dit is toch verpand dat er nu oude keeper van RKC hier kan zitten. Ja, en dat jouw liedje, hoe lang heeft dat geduurd? Weet je dat überhaupt, of niet? Ja, dit moet omstreeks 2008, 2009 zijn. Toen was je net weg, denk ik. Nee, was ik net weg, ja, dat klopt. Ja. Ben je er nu blij om als je dit hoort dat je net weg bent? Iedere keer als jouw club hier een doelpunt scoorde... Ja, dan werd dit dus kwaadblijkelijk uitgezonden daar. Of door de speakers heen. Ja, dat was net na mijn periode. Ik ben daar nog wel teruggekeerd met AZ. Dat was 2 jaar later. En volgens mij is dat 2008 echt. Of wil je het stiekem niet toegeven dat je het... Nee. Een leuke carnavalsnummer, toch? Ja, het is wel flink door wat speakers gegaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Oké, maar die Louis David, 85 jaar geleden is het dat hij stierf. Waarom is hij vandaag nog relevant voor ons? Ken jij Louis David trouwens, Galit? 85 jaar geleden? Nee. Nee? Nee. Okay. Nee. Waarom die nog relevant is? Nou, ja, ik denk omdat het simpelweg belangrijk is dat er onder zoveel tijd mensen iets doen met het repertoire van vroeger. Om dat gewoon ook levendig te houden. Ik zeg niet dat ik dan de aangewezen persoon moet zijn, hoor. Ik vergelijk me trouwens ook niet met Louis. Het zijn grote schoenen en revues, cabaret, films. Dat heb ik allemaal niet gemaakt. Maar ik denk simpelweg om het gewoon naar het theater toe te brengen. En het grootste compliment zou ik vinden dat mensen nog eens een keer een liedje van die man opzetten. En of dat nou door mij is of door iemand anders. Ik vind dat is gewoon goed. Want die man die sprak namelijk een heel groot publiek aan. Cultureel erfgoed misschien wel. Ja, zeker. Zeker. En hij stond al bekend als de kleine man. Dat is een beetje zijn lijflied geworden. Maar precies dat omhoogwerkers, wat ik al eerder zei. Zonder opleiding alles kunnen... Ik denk dat in een tijd waarin we nu leven... dat we alles en iedereen de maat nemen en in hokjes stoppen. En vooral in hokjes stoppen. Denk ik juist dat het goed is dat we af en toe stilstaan bij iemand die alles bereikt heeft zonder opleiding. En dan kom je er ook achter dat intellect helemaal niks zegt over of je een opleiding hebt genoten, maar juist iets zegt over de kansen die je krijgt in het leven. En dat je met zijn woorden van een dubbeltje best wel een kwartje kan worden. Dat kan best. Ja. Overigens, gedurende het hele half uur dat we nu met je zitten te praten, komt de naam Jan Zwarteveen wel heel veel voorbij. Ja, die heeft trouwens het liedje ook geschreven voor me. Dat heeft mijn leven volledig op zijn kop gezet. Ja, dus hij is heel belangrijk voor jou. Spreek je hem elke dag? Of, Ja, wij hebben heel frequent contact. Wij ook trouwens. Sorry? Wij hebben ook frequent contact met hem. Ja, kunnen we laten horen ook, luister. Hey Jordi, Jan hier. Wat leuk om op deze manier een paar woorden tegen je te zeggen. Ik herinner me nog zo goed onze eerste ontmoeting in Hilversum. En een van de eerste dingen die je me toen vroeg was of je dacht dat ik een nummer 1 hit voor je zou kunnen maken. En ik heb je toen gezegd dat ik dacht dat het winnen van de staatsloterij een reëlere optie zou zijn. Hoe geweldig was het juist daarom dat je eerste single, Verliefdheid is een toverbal, dus ook daadwerkelijk een nummer 1 hit werd. Doe je dan een theaterprogramma over Louis David's? En ik denk, dat we er wat moois van gemaakt hebben. Je zingt prachtig, het verhaal is indrukwekkend. En als laatste wil ik zeggen, weet dat ik van je hou, maar dat wist je wel. Nou, jongens, hè? Ik heb trouwens even opgezocht wanneer ik bij RKC speelde. Want ik moest het toch echt even weten. Ik heb tussen 98 en 2005 heb ik bij RKC gespeeld. Je had het niet kunnen weten. Dus dat nummer is echt na mijn tijd. Ja, ja. Hij overvalt me er wel behoorlijk mee. Leuk, zeg. Want je kent hem al heel lang, toch? Ja, het is... Hele carrière. Jan is een, ja, zeker. Ik ben als kind zijnde, ben ik door hem... Hij heeft me een contract aangeboden toen ik 13, 14 was. En maakte dus dat eerste plaatje. Ja, dat is een soort vaderfiguur. Hè? Hij heeft me onder de vleugels genomen. En alle handsvatten aangereikt om... om letterlijk het geprobeerd om het beste bij me naar boven te halen. En dat heeft, kan ik wel zeggen, mijn leven behoorlijk op zijn kop gezet en veranderd. En tot op de dag van vandaag ben ik hem dan ontzettend dankbaar voor. Ja. Mooi hoor. 18 februari gaat de voorstelling in première. En bijzonder, heel veel succes. De grote kleine man. Ja, we spelen eerst een try-out. Die 18 is een try-out geworden, maar we gaan iets later in première. Maar ik kijk er ontzettend naar uit. En mocht je willen komen kijken, dan gaan we dat even jordyvanloon.nl. Jordy met een jordyvanloon.com, ja. .com, oké. Okay. Dankjewel. Bij deze. Merci. Dank je voor je komst. NPO Radio 1. En blijf nog even zitten. We gaan naar het NOS-journaal. Even de jongens winnen. De opwarming van de aarde ligt al een jaar hoger dan 1,5 graad. De grens die is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Het klimaatbureau van de EU, Copernicus, heeft dat berekend. Wetenschappers zien dat als een zorgwekkende mijlpaal die onomkeerbare en ernstige gevolgen kan hebben voor de aarde. Uitspraak in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi onder meer blijft gepland staan voor 27 februari. Deze week was er sprake van mogelijk uitstel omdat advocaten hadden gevraagd om extra onderzoek. Maar dat is niet nodig, vindt de rechtbank, omdat eventuele nieuwe informatie de zaak niet zal veranderen. De dreiging bij de Israëlische ambassade in Den Haag moet uiterst serieus worden genoemd, zegt burgemeester Van Zanen. Gisteravond zijn er onder meer hekken neergezet en er is extra politie. Dat heeft waarschijnlijk te maken met toegenomen spanningen door de oorlog in Gaza. En informateur Plasterk vindt dat NSC-leider Omtzigt te weinig respect heeft voor het instituut van informateur. Plasterk zei dat na overleg met de drie overgebleven partijleiders in de formatie. Plasterk zei ook dat hij via de pers had gehoord dat Omtzigt was gestopt. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan gelijk maar weer eens even een kijkje nemen in Groningen. En die houtkamp, het gaat daarna wel echt flink los met de sneeuw volgens mij. Ja, ik zie de eerste ijsberen al binnenkomen wandelen. Het is inderdaad flink koud en de sneeuw komt naar beneden. En dan ga je nog op het veld liggen ook. En hij is een speler van Fortuna Sittard, Justin Lonwijk. Die even geblesseerd is en een pijn aan de benen had. En die benen moesten losgeschud worden. Ik denk dat hij zo gewisseld gaat worden. Want die kan niet meer verder. Het staat 0-0. En dat na 75 minuten spelen. Betekent dat het laatste kwartier ingaan in deze wedstrijd. En FC Groningen dus uitstekend doet hoor. Want ik heb het al eerder gezegd. Nummer 6 van de eerste divisie tegen de nummer 10 van de eredivisie. Met veel jonge jongens die ook hier uit de buurt komen. Doet het gewoon uitstekend. We gaan een wissel krijgen aan de kant van Fortuna. Er wordt al een tijdje niet gevoetbald. 75 en een half minuut gespeeld. En we gaan beginnen aan het laatste kwartier. Da Cruz gaat komen. En eruit gaat dus Lonwijk bij Fortuna. En staat 0-0. Goed, zijn we bijgepraat. Galit Sinou, die zit bij ons. De kerstverse technisch directeur van Curaçao. Ja. Ik moet er even aan wennen, hoor. Ik ook. Vind je het erg? Ja, jij ook. Ja. Maar goed, Curaçao wil naar het WK voetbal dat over 2 jaar wordt gespeeld in Amerika, Mexico en Canada. Dat die droom dus serieus is, dat bleek wel bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Niemand minder dan Dick Advocaat. De man die verantwoordelijk is voor die aanstelling, die zit dus nu hier, de technisch directeur Galit Sinou. Galit, je bent voormalig de keeper. Heb je net al even gememoreerd bij RKC, zaakwaarnemer. Ja. Volgens mij is die zaak inmiddels verkocht, als ik hem goed ben informeerd. Of ben je nog wel zaakwaarnemer? Nee, ben je ook niet meer? Nee. Op het moment dat je dit gaat doen, dan zit je in belangenverstrengeling. Dat willen we niet. Oh, dat mag niet. Nee, natuurlijk niet. Hebben we gezien met Miss Lienaert bij Ajax. Ja, precies. Dat klopt. Goed dat je het memoreert. Technisch directeur. Moet je dit ook wennen? Je zei het al een beetje, dat je moet wennen dat je aangekondigd wordt als technisch directeur van Curaçao. Aan de ene kant wel, aan de andere kant, het begint nu wel een beetje... Ja, kijk, ik ben elke dag een beetje mee bezig. Dus voor mij is het nu gewoon normale gewaarwording. Ja? Maar ik begrijp van jouw kant wel dat... dat er verwennen is. Dat even wennen. Ik heb ook... hoe heet het? Ik ben ook analist geweest bij de NOS. Zeker. Dus ik heb wel wat dingen gedaan. Ik heb documentaire nog gemaakt. Galit en de Leeuwen van de Atlas. Ik weet niet of je dat nog weet. Zeker, ook dus nog. Dus wat dat betreft, toch een... veelzijdig man. Ja, zeker. Maar wat doe je dan zo al de hele dag? Nu? Ja, je zegt je bent heel druk, maar wat doe je dan? Heb je even dan voor mij? Jazeker, we hebben ongeveer 20 minuten voor je ingeruimd. Het is een organisatie die natuurlijk nog niet zo moest staan hoe wij dat graag willen. Qua organisatie, logistiek, kleding, reizen. Zelfs kleding niet? Ja, nou goed, je moet de contract uit onderhandelen op het moment dat de contract afloopt. Dat is dus het geval en dan moet je dus een nieuw kledingsponsor vinden. We hebben een trainingskamp in maart. We hebben juni 2 kwalificatiewedstrijden. Die is bijna compleet. Wat moet er nog bij? Een assistenttrainer. Hebben we een hele goeie. Oh. Hopelijk deze week horen jullie wie dat is. Nee hoor, daar hoef je niet op te wachten. Dat mag nu ook. Hij heeft nog niet getekend, dus ik kan er nog niet over uitweiden. Maar, heeft hij al eerder gewerkt als assistent voor Curaçao? Hij is wel een aantal jaar, dus wel een Curaçaose achtergrond. Ja? Dat was wel de insteek. Een aantal jaren geleden ook als assistent gewerkt onder een bondscoach. Niet bij Curaçao, hij is wel bondscoach geweest in het Caribisch gebied. Hmm. Dus, ik heb wel een beetje een vermoeden. Ja, dat zou kunnen. maar goed. Dus, je gaat het toch niet zeggen, dat ik ook niet gokken. Nee. Nou, daar komt ook nog eens bij dat we het huidige bestuur gigantisch schuld heeft weggewerkt. Of tenminste, weg aan het werken is. Dat betekent dus dat ik ook nog eens commercieel mijn steentje moet bijdragen. Want we moeten dan geld ophalen om de staf te kunnen betalen, zoals ze dat noemen. Dus wat dat betreft ben ik van alle markten thuis op dit moment. Ja. Ik moet van alles doen, maar wel heel leuk. En hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Want we zagen de link niet helemaal. Je bent oud-keeper, je hebt gespeeld bij Sparta, PSV, RKC en Utrecht. Maar wat is dan de link met Curaçao? Nou goed, kijk, we zochten in eerste instantie een coach. En ik werd een goede vriendin van mij... Yeshim Chandan, columnist bij RTL. Ik weet niet of jullie die kennen, maar die vast wel. Daar ben ik goed mee bevriend. En die kent toevallig iemand bij de FFK, dus Curaçaose Bond. En die had daar gevraagd, ken jij iemand die ons kan helpen om een nieuwe trainer te zoeken, te vinden? Nou goed, zij kent mij. Ze weet dat ik groot netwerk in Nederland heb. Genoeg clubs gehad, ik ken alle trainers. Dus wat dat betreft is dat ook in ieder geval een meevaller. Ja, meevaller voor mij. En zij benaderde mij. Ze zei, Galit, kun je meehelpen? Want ze hebben hulp nodig. Ze hebben een trainer nodig. In eerste instantie dus eigenlijk als makelaar benaderd om wat contacten te leggen. Ja, nou goed, om in ieder geval een trainer te zoeken. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. In eerste instantie wist ik dus niet dat Dick beschikbaar was. Dick advocaat. Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat hij met pensioen was en dat hij niet zou openstaan voor zo'n klus. Dus ik heb gekeken in mijn kring, hè, welke trainers met wie ik gewerkt had. Nou, in eerste instantie was het Fred Rutte, die heb ik benaderd. Ik heb ook Ron Jans benaderd. Allemaal heel positief. Ja, Ron Jans had verplichtingen, die was aan het onderhandelen met Utrecht. Dus dat ging niet meer. Mm-hmm. Fred, die wilde heel graag instappen, maar om privéreden heeft hij het laatste moment toen afgezegd. Nou, en toen kwam mij te horen dat ik geïnteresseerd was via. Aangezien ik natuurlijk in het voetbalwereldje wel bekend ben. Nou, gelijk telefoon gepakt, Dick gebeld. En gevraagd van, Dick, ben je geïnteresseerd? Zei hij gelijk ja? Nou goed, Dick moest ik wel het verhaal uitleggen van Curaçao. Kijk, want iedereen denkt natuurlijk, wat gaan ze met Curaçao doen? Dat zou ik ook denken in eerste instantie. Maar goed, als je dan het verhaal hoort... de kans die je maakt om een WK te halen met Curaçao... Dat heeft te maken met het feit dat Amerika, Canada en Mexico het WK organiseren. Die zaten in dezelfde groep waar Curaçao in uitkomt. En zij zijn al geplaatst. Klopt. Dus de kans dat jullie dan je kunnen plaatsen... is eigenlijk nog nooit zo groot geweest en wordt misschien ook nooit meer zo groot. En daar zijn nog eens 3 extra plaatsen bijgekomen. Ja. Dus de FIFA heeft de CONCACAF in plaats van 3 maar 6 plekken nu gegeven. Waarvan 3 direct... kwalificatie. En 3 via play-off plekken. Ja. Maar ik kan niet heel veel terug. Want ik ben nog eventjes bij dat moment dat jij als een soort makelaar wordt ingezet. Ja. Maar er is een moment dat jij onderdeel wordt van dit hele plan. Nou goed. Dus hoe is dat gekomen? Ja, nou, dan ga je met Dick praten. En dan ga je dus ook met de organisatie praten. En dan merk je dus dat er, ja, van alle, dat het aan alle kanten natuurlijk, dat er iets schort. Hè? Organisatie ontbreekt. Het moet beter. En nou goed, Dick kennende, die is veel eisend. En dat weet het bestuur ook van FFK. Dus zijn we met elkaar gaan zitten. Hebben we gezegd, nou goed, de Curaçaose Bond is dat, FFK. Wat hebben wij nodig? Nou, dat heb ik ze voor. Ik heb gezegd, nou, dit heb je nodig. Maar ik zou in eerste instantie zou ik wel gaan nadenken om in ieder geval een technisch directeur aan te stellen. Zonder naar mij te kijken. Nee, dat heb ik niet gedaan. Echt niet. Jij bent echt een technisch directeur. Nee. Dus jij zegt dat er een technisch directeur moet komen. En toevallig ben jij nu de technisch directeur. En dan ga je mij wijsmaken dat er geen link is. Ik heb mede geholpen natuurlijk aan hoe noem je dat? Ik heb mede geholpen om dit project tot stand te brengen. Maar Galit, kijk, dat komt dus vooral op financieel gebied. Kijk mij nou aan. Ja, echt. Ik kijk echt aan. Nee. Ik heb eerst Sansi gezegd, kijk, ik geef jullie... Ik was natuurlijk als makelaar ben ik aangesteld om mijn trainer daar te brengen. Ja, okay. Nou, dan constateer ik dat er van alles mis is en dat je bepaalde dingen moet verbeteren. Helemaal als je een trainer als Dick wil, dan moet je echt organisatie professionaliseren en zorgen dat alles goed geregeld is. Maar ik voorgesteld, dan moet je iemand aanstellen. Maar wanneer kwam het moment dat jij in beeld kwam? En hoe is dat gegaan? Aangezien zij niemand hadden. Hebben ze mij gevraagd, Galit, zou jij dat willen doen? Ik zeg, nou goed, luister eens, ga eerst kijken wie jullie kennen. En mocht dat zo zijn, nou, dan sta ik ervoor op. Kijk, dit is wel dit is niet binnen een maand gebeurd. Hè. Ik ben al vanaf, juli 2023 bezig. Dat blijkt wel, omdat je Ron Jans hebt benaderd die toen vrij was. Ja, daarom. Ja. Dus ik ben echt vanaf... Dus dit duurt al heel lang. Het is echt een hele lange fase waar we in terecht zijn gekomen. Ja, nu is de afronding gelukkig. Is eindelijk zover dat die aangesteld is. En ja, nu kunnen we echt gaan werken. Ja, en dan werk je dus weer samen met Dick Advocaat. Hè? Je hebt ooit gewerkt. Nee, onder Dick niet. Ik kende hem wel. Maar toen ik wegging bij PSV, kwam hij bij PSV. Oh, dus okay. Je hebt hem net gemist. Ja, jammer genoeg niet. Jammer genoeg wel, maar hij kende Cor, zijn assistent. En Koppelt, goed. Ja, die kende ik van mijn tijd nog bij Haarlem. Dus, maar goed, Dick kende ik ook hoor. Ja, en Dick, wij dachten dus dat hij al met pensioen was. Nou, jij ja, ik ook. Maar ja, dat heeft hij vaker beloofd. Ja, ik wil gewoon wat rustig aan gaan doen. Normaal gesproken is Sparta mijn laatste club. Feyenoord is duidelijk mijn laatste club. Op een gegeven moment moet je ook jezelf in bescherming nemen. Is het nu echt een definitief einde van je loopbaan? Ja, dat zeker. Curaçao als een laatste, echt laatste klus. Ik heb een voorstelling van Herman van Veen gezien. Die zei altijd, je moet helemaal niet terugkijken. Je moet alleen maar vooruitkijken en kijken hoe je je voelt. En ik denk dat het heel bepalend is. Maar ik kan wel weer zeggen wat ik altijd zei. Het zal waarschijnlijk wel het laatste zijn. Ik hoor een heintje David. Heintje David, ik wou het niet zeggen. Jullie verloon komt hem in, ja. Ik wil dat net ook al zeggen, want ik hou mijn mond maar. Ja, het enige wat ik over dit onderwerp kwijt kan namelijk. Even, Andy Houtkamp, die lacht ongetwijfeld mee bij Groningen tegen Fortuna. Of ben je te veel afgeleid met dat wat er op het veld gebeurt, Andy? Nou, Robert, ik zal je eerlijk zeggen, als dit een competitiewedstrijd was, dan zou ik zeggen, er gebeurt niet zoveel. En het is niet zo leuk om naar te kijken. Maar omdat het een bekerwedstrijd is en het 0-0 staat en we 85 minuten hebben gespeeld en mijn tenen ongeveer los in mijn schoenen liggen van de kou, is het toch erg leuk om naar te kijken. Het is 0-0 en FC Groningen doet het goed. Zo dadelijk gaat Rui Mendes in het team van Dick Lukien komen. En Danny Buis, de trainer van Fortuna, is nu heel boos op zijn keeper. Want die vindt dat die bal veel beter uitgetrapt moet worden. Want zijn keeper, en dat is Michael Verrips, die schiet de bal over de zijlijn. Iets wat Galit Sinou nooit zou gebeuren. Maar deze bal dus wel van Verrips. En dan gaan we de wissel krijgen. Eruit gaat Tom van Bergen. Leuke voetballer. Heel talentvol van FC Groningen. En erin komt Rui Mendes. Man overgekomen van zeg maar buurman. Want zo wordt dat toch een klein beetje gezien. Emmen. Hij komt erin. Rui Mendes en van Bergen eruit. De inworpbus van Groningen. We zitten in de slotfase van FC Groningen tegen Fortuna. Kwartfinale van de beker. Het staat nog altijd 0-0. Goed, in de studio Jordi van Loon die door het land gaat toeren. Met liedjes van Louis Davids. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Als jij Galit nu zo hoort praten, is er dan iets... Want je zegt van ja, jij hebt niks met voetballen. Maar als je zijn passie hoort, is er iets wat je aan hem zou willen vragen? Wat je te binnen schiet? Nou, ik vind dat ondernemen, dat vind ik wel heel interessant. Ik vraag me wel, is dat iets wat je altijd je hele leven lang hebt geambieerd? Of was het enkel alleen voetballen? Nou, ik was wel avonturier. Ik was wel iemand die altijd wel... ik was wel anders dan... Dat ken jij ook? Jij kent me wel aardig lang. Mm-hmm. Dus je weet wel, ik was geen grijze muis. Ik was altijd op zoek naar het avontuur. En je spreekt je ook wel uit, zo'n avontuur. Ja, altijd wel. En daardoor ook niet één ding. Nee, ik ben altijd wel geïnteresseerd in van alles. Ja, ik ben wel altijd. Ik hou wel van mijn horizon verbreden. Tof, hoor. Ja, het moet wel spannend blijven. Ja, dat is tof. Ja. Wanneer kwam het moment? Ik zit trouwens aan Stanley Menzo te denken, denk je. Ja, daar hebben we ook over nagedacht. Als assistent is alleen, hij niet beschikbaar? Ja, alleen Stanley is natuurlijk Surinaams. Ja, maar hij is wel bondscoach geweest van het Arbaans. Nee, dat klopt. Arbaans? Dat klopt, ja. Oh ja, het was een Antilliaan, zei je. Antilliaanse roots. Ik probeer het gewoon even. Maar goed, anyway. Wanneer was het moment dat je hoorde... Wat lach je nu? Zat ik in de goede hoek? Nee. Als had ik wel gezegd, hoor. Oh. Maar nee, misschien zal ik dat ook nog wel zeggen eind van de uitzending. Oké, bij deze afgesproken. Ja, help me herinneren als ik het niet gevraagd heb. Help jij mij herinneren? Help ik jou herinneren. Help ik jou herinneren. Help je mij herinneren, Joni? Goed zo. Wanneer was het moment dat je voelde dat je Dick Advocaat had? Dat je dacht van, hij gaat het echt doen. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb echt met veel trainers gesproken. En ook mezelf met mijn oude trainer, Louis van Gaal. En met Fred heb ik echt lange gesprekken gehad hierover. Maar heb je Louis van Gaal ook gevraagd? Ik heb het wel gesproken. Laten we daarop houden. Ja, maar goed, dat geef ik aan. Maar hij wilde het niet. Nee, Louis is natuurlijk een andere level. Die staat boven alle partijen, denk ik. Maar goed, niet zijn nadeel natuurlijk van Dick. Ik ben hartstikke blij met zo'n fantastische coach. Zeker. Dus ja, want de ambities zijn enorm. Hè? Is hij de ideale man voor deze club? Ik denk het wel, daarom. Kijk, Dick is natuurlijk wel iemand die op korte termijn snel kan presteren. En goed kan presteren. Heeft hij wel bewezen in het verleden. Vandaar ook dat ik heel geïnteresseerd... Ja, dat wij gelijk geïnteresseerd waren in Dick. Omdat hij toch iemand is die gelijk iets neerzet. Goede basis. En met een team per direct kan presteren. People's manager. Dat heb je ook echt nodig. Want je moet gewoon... We hebben nu in juni hebben we al de kwalificatie. Eerste twee wedstrijden. Ja, dan moet je er dus zelf staan. Nou, ik denk dat er niemand beter is dan Dick Advocaat als het daarom gaat. Ik vind het zo jammer dat hij niet langer bij ADO Den Haag is gebleven. Echt een verademing dat hij daar aan de slag ging. Dat vond ik echt geweldig. Ook in korte tijd heeft hij gelijk succes weten te boeken. Terwijl het echt, maar even terug naar mijn vraag van net. Want die is voor mij niet goed genoeg beantwoord. Mm-hmm. Wanneer had je het gevoel dat je... advocaat had, dat je dacht van dit, nu heb ik hem te pakken. Nou goed, uiteindelijk heb je ook met financiën te maken. En die financiën... kijk, je kijkt me zo aan, zo van nou... geloof me. Okay. Hij heeft het niet voor het geld die financiën gedaan. Waarvoor hij het nu doet, daar zou hij het normaal gesproken nooit voor doen. Dat weet ik. Want ik bedoel, ik ben bekend in het voetbal en ik weet wat voor bedragen er omgaan. Dat zou hij nooit doen. Het is voor Curaçao nog steeds heel veel geld. Waar hebben we het dan over? Nee, dat ga ik niet zeggen, maar dat geld was er niet. Dus wij moesten zorgen, waaronder ik dus een adviseur van de voetbalbond, waar ik heel goed mee ben, hebben wij naar sponsoren gezocht en hebben we partijen gevonden die ook in het project geloven. Want je moet mensen overtuigen, op basis waarvan. Ik kan ze niks bieden, want uiteindelijk hebben we niets te bieden. Het enige wat je kan doen is het presenteren. En zoals jullie moeten doen geloven dat wij het kunnen halen, heb ik het ook bij hun moeten doen. Nou, toen hebben zij toegezegd, op het moment dat zij toezegden, toen kwam weer het besef. Er kwam het besef dat het wel eens door kon gaan. En dat was denk ik rond in december. Medio december, half december denk ik, eind december. Mm-hmm. En toen had ik wel het geloof hoor. Ik denk, het gaat wel goed komen. Maar had je toen ook zoiets van yes? Want het is eigenlijk je eerste deal die je sluit als technisch directeur. Nou, dat is een hele nieuwe functie. Ook commercieel directeur, want ik heb eigenlijk... Die sponsors ook nog moeten regelen. Ja, die hebben we zeker gedaan. We hebben zo moeten overtuigen. Ik heb Zoom calls gehad met Curaçao. Daar heb ik, 10 Zoom calls met bestuursleden, met grote bedrijven. Voorbeeld, Airport Holding, Airport Partners. Ik heb met Curaçao Toerisme Board, we hebben Corendon hebben we weten over te halen om mee te gaan in het project. Dus al deze sponsoren, die nu gelukkig achter ons staan, daar heb ik mede voor gezorgd. Dus eigenlijk ben ik niet alleen techniek. Je moet een beetje een octopus zijn. Je moet voor alles kunnen. Ja. Nou, dat is mij weer weggelegd. Jordi, doe jij dat met jouw show ook? Voor de mensen die net inschakelen. Jordi van Oon, je gaat met Louis Davids liedjes theater in. Heb jij daar mensen voor? Of moet je zelf ook funding, geld zien te krijgen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, het kost nog moeite gespaard om een mooie voorstelling te maken. We hebben helaas geen fonds te kunnen krijgen of extra potje. Jij bent volledig afhankelijk van de kaartverkoop. Je hebt geïnvesteerd en dat moet eruit zien. Zeker, ja. Het is ondernemen en het is best een groot risico. Want het is maar een heel klein productiehuisje wat we hebben en wat we voeren. En het blijft een risico. Maar ik heb dat niet. Nee, probeer dat allemaal zelf te doen. Dat zou wel moeten. Ja, maar ik kan me wel voorstellen. Ik doe het samen met Jan in dit geval dan. Hè, Jan Zwart, mijn producer. Maar het is een beetje risico, dus altijd. Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel. Ik kan me wel voorstellen dat de voldoening bij jullie allebei even groot is op het moment dat het lukt. Ja, toch? Ik denk dat dat wel. Ja, ik heb 7 maanden even gewerkt. En ik had ook met lege handen kunnen staan. En had je 7 maanden voor niets gewerkt, natuurlijk. En nu zie je dat het lukt en dat we dat traject daadwerkelijk ingaan. En dat is wel mooi om te zien. Dat is bij jou eigenlijk volgens mij hetzelfde. Nou, als je keihard werkt, je gaat ook vaak genoeg op je bek. Hè? Je verliest. Maar des te mooier is het ook. Het is, ik denk dat het mijn vak, maar ook jouw vak, de piek is des te hoger. Maar als het een keer misgaat, dan is het ook extra zuur. Maar dat is op zich ook wel weer het mooie eraan. Ja, Khalid, jullie hebben ook gezegd dat er nog iemand aan de technische staf moet worden toegevoegd. Ja, klopt. En het liefst een assistent met roots van het eiland. Waarom is dat belangrijk? Dat zei je net. Ja, dat vind ik wel. Of niet alleen ik, maar ook het bestuur vindt het belangrijk. Om in ieder geval een gemengde staf te krijgen. Waarin niet alleen blanke oude Nederlandse mannen in de staf zitten. Maar ook leden van het eiland zelf, die ook gevoel hebben met het eiland en die weten wat daar speelt. Ja. Zo zie ik het namelijk ook. Mag ik het al vragen? Jazeker. Wie wordt de assistent? Nou, hoe het er nu naar uitziet, waarschijnlijk Giovanni Franke. Oké. Okay. Ja. Oude Den Haag coach. Ja. Zijn we dan wel weer wat, ja. Maar waarschijnlijk, als je het nu zo noemt, bedoel, dan kan je eigenlijk niet meer terug, want het zou heel raar zijn als die. Waar hangt het dan nog op? Eigenlijk nergens op. Ik wacht nu op het bestuur om groen licht te geven. En dan, heeft dat dan ook weer te doen met de advocaat dat hij daar gewerkt heeft? Dat nee, een bepaalde Giovanni heb ik samen mee gespeeld bij RKC 3 jaar. Okay. Dus eerste assistentcoach die, want we hadden iemand nodig nog naast Cor Pot. En bij mij kwam gelijk Giovanni Franke naar boven, want ik heb samen met hem gespeeld, ik ken hem. Nou goed, ik weet bij ARO Den Haag dat die jongens ook wegliepen met hem, dus dat hij een goede band had met de spelers. Jammer genoeg niet met de supporters, maar goed, dat verhaal kennen we wel. En is een ambitieuze jongen, Antilliaanse trainer, die zijn diploma's heeft. En die in mijn opinie ook mocht te dik over 2 jaar als het WK hebben gehad en dat hij dan daarna bedankt, kan niet overnemen. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Ja. Maar sportief gezien willen jullie er echt voor gaan. Dat zei de advocaat ook bij de presentatie. Vorige maand, daar kunnen we ook even naar luisteren. Toen ik in de gaten kreeg dat ik met een aantal mensen mee kon nemen met ontzettend veel know-how. En daar wilde de Voetbalbond ook aan meedoen. Toen dat lukte, denk ik, dat is een geweldige uitdaging. Ik denk nog steeds als we een aantal spelers die eigenlijk de laatste jaren niet meer gekomen zijn, weer erbij komen, kunnen we echt een aardig elftal formeren. En ook een elftal wat resultaten kan halen. Want daar gaat het uiteindelijk om. De ambitie is de 50ste plek, althans dat wil de Voetbalbond hier. Dat is een accountant, derde voorzitter. Ja, want dat betekent dat u geen wedstrijd mag verliezen. Nee, maar dat zal bij zich wel gebeuren. En u heeft deze klus aangenomen, dus ik neem aan dat u dat u positief bent over het resultaat daarvan. Nou ja, je ziet toch ook al nu dat ze weten wat het bestuur gedaan heeft qua salariering en zo. Dat hebben ze allemaal opgelost. Dat er toch weer spelers contact nemen om er weer bij te horen. Plus het feit is zo'n voorbereiding voor een voetballer en zo'n toernooi, dat is het mooiste wat er bestaat. Ja, dat is toch ook mooi. En ook om daar eventueel te kunnen spelen. Ik denk een Kluivert, Bazoer of Bispo. Zijn er spelers waar je mee in gesprek bent? Zijn dit 3 namen die je hoopt te strikken in ieder geval? Ja, kijk, uiteindelijk ben je wel afhankelijk. Dus dat is wel zonde. Je hoopt natuurlijk dat soort jongens gelijk ja zeggen. Alleen, Kijk, en dat is dus waarom dus een technisch directeur aangesteld is. In het verleden is van alles fout gegaan qua organisatie. En dat ja, spelers die praten met elkaar, die weten dat. En vandaar ik ga even onderbreken, want het is volgens mij superspannend nog bij Fortuna tegen Groningen, maar ook, of Groningen-Fortuna, maar ook bijna afgelopen volgens mij. Ja, en eigenlijk ook niet. Want we zitten in de 97e minuut, staat 0-0. Groningen-Fortuna, 97e minuut. Oftewel 7 minuten extra tijd zitten er bijna op. We hadden net nog een vrije trap voor FC Groningen. En er waren heel wat mensen die hoopten dat Bakuna die bal in de bovenhoek zou schieten. Maar dat deed hij niet. Hij schoot de bal in de muur. En dus gaat het spel gewoon verder. 0-0. Geen superwedstrijd, maar wel heel spannend. En dat is toch wat het bekervoetbal zo leuk maakt. Terwijl echt de sneeuw nu met bakken uit de lucht komt. En de eerste kiepstangen voor de skiwedstrijden van morgen al worden klaargezet. Is het de keeper van FC Groningen die de bal voor het laatst nog een keer in het spel brengt. En dan zegt Dennis Hichler, we gaan maar eventjes rusten. En dan gaan we twee keer 15 minuten verlengen. Verlenging dus bij Groningen Fortuna na 90 minuten 0-0. Goed, horen we je straks weer. Galit Sinou, welke Ilo Room, die keeper van Vitesse, heeft al ja gezegd, geloof ik. Hè? Ja. Die zit erbij. En Jurgen Locardi ook. Ook Locardi ook. Dus dat zijn wel twee. Ja, kijk. Je hebt er nog meer nodig. Jazeker. Dus we hopen dat die jongens het meekrijgen. Dat wij het anders willen gaan doen. Mm-hmm. En dat we het anders ook gaan doen. En en dan hoop je natuurlijk dat die jongens erbij komen. Want we hebben dat wel nodig. Bijvoorbeeld? Gary, ja, kijk, bijvoorbeeld? Je hebt Brunet, je hebt Sambo, je hebt Bazour, je hebt Kluivert, maar je hebt ook Tahit Chong, je hebt de vergeet ik nog wel een paar. Ja, die jongen van Ajax, ik even niet. Zoals Jetro Willems, die zou graag terug willen. En een Patrick van Aanholt. Alleen die mogen niet meer terug, jammer genoeg, omdat ze een groot toernooi gespeeld hebben. Maar dat zijn ook jongens die heel graag voor Curaçao willen uitkomen. Mm. Alleen jammer genoeg kunnen die niet meer voor Curaçao uitkomen. Nee, maar je moet wel vaart maken nu natuurlijk. Ja. Met die twee Timber, komen eraan. Timber is ook Antilliaan, dus die kan ook voor Curaçao spelen. Heb je die afgesproken? Nee. Kijk, sommige jongens, je hoopt... Je moet wel reëel blijven. Ja, dat klopt. Dus ja, maar dat zijn wel Antilliaanse jongen. Hartman bijvoorbeeld, een voorbeeld te geven. Die had de keuze gemaakt om voor Curaçao te kiezen. Voordat hij bij Feyenoord in het eerste kwam. Want het is heel snel gegaan. Binnen een half jaar eerste elftal en daarna een heel elftal. Hij had de keuze gemaakt om voor Curaçao te spelen. Laatste moment heeft hij dat afgemeld. En de volgende interland was volgens mij een half jaar later. Zat hij bij de A-selectie Feyenoord en Nederlands elftal. Ja. Maar goed, de rechterverdediger van Feyenoord ook. Geert Ruijder, ook Antilliaan. Dus wat dat betreft is genoeg talentvolle jongens die voor Antillen kunnen uitkomen. Ja. Goed, nou, bedankt voor je mooie verhaal. Ja, wie was nou die assistent die erbij kwam? Giovanni Franke, die komt er nu. Dus nu ben je helemaal compleet, de hele staf compleet. Met Kees Jansma. Met Kees Jansma. Ja, zeker. Heel veel succes op weg naar het WK voor over 2 jaar. Dankjewel. Goed dat je er weer even was. Graag tot de volgende keer. Zeker. Jordi van Loon ook, dankjewel. Met je theatertour. Dankjewel. JordiVanLoon.com. Daarop kunt u zien waar de theatervoorstelling over Louis David zoal te zien is. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Ja, het volgende uur, het sportuur. Tot zometeen. Ook dat. Met dus de verlenging van Groningen tegen Fortuna Sittard. Nogmaals, tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren twintigers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl.

EONOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. Ja hoor, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken is ingegaan. Met de verlenging, dat wou ik zeggen, van Groningen tegen Fortuna Sittard. Laatste kwartfinale in de KNVB-beker. We hebben 90 minuten gekeken, 0-0 gebleven. In de reguliere speeltijd dus mocht Andy Houtkamp met zijn bijna afvallende tenen nog even blijven zitten, Andy. Ja, wat een mazzelaar, hè. Ik loop nog eens van geluk onder de tram. Het is bijna 5 minuten in de eerste verlenging. En het staat nog altijd 0-0. Her en der wat wissels. En het is nog steeds niet heel goed, maar wel heel spannend. 0-0. Ja, we blikken vooruit op het WK zwemmen. Dit weekend duiken de Nederlandse toppers het water in. En op de schoolslag gooit Oranje hoge ogen. En Peter Klaver, die komt langs. Altijd leuk. Hij praat ons bij over een dating-app voor honden. U hoort het goed. En hoe dat precies zit, daar hoort u zo meteen meer over. En de Olympische medaillewinnaars van Parijs krijgen ook een stukje Eiffeltoren omgehangen. Over meer bijzondere plakken. Sorry. Praten we zo met historicus Judith van de Voren. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, Brechtje en Noortje de Brouwer hebben zilver gewonnen op het WK synchroon zwemmen. Nooit eerder won Nederland een medaille op zo'n WK. De zusjes verrasten zichzelf ermee. Voordat we het vliegtuig instapten, toen hadden we dit echt helemaal niet verwacht. We kwamen echt om te strijden voor die Olympische tickets en daar hadden we al onze onzekerheid over. Maar om met een zilveren medaille over 2 dagen naar huis te vliegen, ja, nee, dat hadden we echt niet verwacht. Ja, en door die tweede plek is de tweeling ook verzekerd van een Olympisch ticket. En Alexander Zeverin stopt in 2027 als UEFA-voorzitter. Hij stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn, terwijl hij de wetten zo had gewijzigd dat hij voor een 4e keer gekozen kon worden. Maar Zeverin zegt moeten zijn van corona, 2 oorlogen en nonsensprojecten zoals de Super League. En het Nederlands elftal mag aan de bak in de Nations League. Hungary, Germany, Bosnia. Bosnia en Herzegovina, together with the Netherlands, Hungary, Germany. Ja, een kraker tegen Duitsland dus. En ook Hongarije en Bosnië-Herzegovina bij Oranje in de pool. Bondscoach Ronald Koeman is positief, maar waakt voor onderschatting. Bosnië, Hongarije zijn niet voor niks in groep A gekomen. Maar men zal denken Duitsland en Nederland zullen de sterkste zijn. Maar dat moeten we dan ook maar laten zien. De eerste wedstrijden zijn begin september. En de Nederlandse waterpolo-vrouwen die hebben de groepsfase van het WK afgesloten met een dikke overwinning. Oranje won met 27-5 van Brazilië en spelen in de tussenronde tegen China. Sporters kunnen komende zomer op de Olympische Spelen in Parijs een bijzondere medaille winnen. It's 18 grams of the original metal of the Eiffel Tower. Of course, having a gold medal is already something incredible. But we wanted to have this French touch. Ja, een stukje ijzer van de Eiffeltoren zit er dus op. Die ligt morgen niet ineens in de scène, want ze hebben oud ijzer gebruikt. Dat is bewaard. Straks praten we nog over met sporthistoricus Judith van de Voren. En Camilla Valieva heeft een opmerkelijk doping-excuus. Sporttribunaal CAS schorste de Russische kunstschaatser vorige week voor 4 jaar. Uit documenten blijkt dat het volgens Valieva komt door het aardbeientoetje van haar opa. Die zou het dessert hebben klaargemaakt op een snijplank waarop hij ook zijn medicijnen prepareerde. Ze is niet de eerste die met een opvallend excuus komt. Adrie van der Poel gebruikte in 1983 de duiven als schuldige. Hij had duivenvlees gegeten en beweerde dat duivenmelkers hun beesten drogeerden. En toen wielrenner Gilberto Simoni betrapt werd op het gebruik van cocaïne, gaf hij als argument dat hij Colombiaanse thee had gedronken bij zijn schoonmoeder. Ja, thee, daar zal Andy Houtkamp misschien ook wel behoefte aan hebben daar in Groningen. Hoe is het met je tenen, Andy? Ja, gaat beter, maar doe mij anders maar een forse borrel. Want die kan ik ook wel gebruiken. Zo laat op de avond, 8,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand bij Groningen, Fortuna. En ik zei het al, diverse wissels nu toegepast aan beide kanten. Want de helden worden ook een beetje moe. Met name de jongens van FC Groningen. Want ja, die spelen in de keukenkampioendivisie. Week in, week uit. Op een lager niveau dus dan Fortuna. En waarschijnlijk ook op een lager niveau qua inzet en al dat soort dingen. Balbezit nu voor Fortuna. Fortuna dat probeert toch nog in die eerste 15 minuten iets te doen. Net een grote kans gezien voor invaller Pettersson. Die stuitte op de keeper van FC Groningen. Dat is natuurlijk een hele goede hier, de Jurjes. Die de bal goed tegenhield. Nu is de bal over de zijlijn gegaan. Het zijn schaarse hoogtepunten op het gebied van het aanvallen van beide ploegen. dat schot van Pettersson. Misschien dat we nog iets leuks gaan krijgen. Want het zou toch wel een beetje anticlimax zijn als die wedstrijd moet worden beslist met penalties. We gaan het zien. Allebei de ploeg hebben er in ieder geval wel opgeoefend. Balbezit voor een van de invallers van FC Groningen. Dat is Touray. En nu gaat de bal voor het doel komen, wilde ik zeggen. Maar hij komt niet echt goed voor het doel. Rui Mendes ziet dat zijn bal over de achterlijn gaat. En zo 9,5 minuut gespeeld in de eerste verlenging bij Groningen Fortuna. Stand nog altijd 0-0. Padel mag als racketsport enorm in opkomst zijn. Good old squash mag zich over 4 jaar Olympisch noemen. Decennia lang kreeg de sport de deksel op de neus. Maar in Los Angeles gaat het dan toch echt gebeuren. Hoe staat squash er nou eigenlijk voor in Nederland? Zo'n 4 jaar voor het Olympisch debuut. Deze week zijn er Nederlandse kampioenschappen in het Frans Otten Stadion in Amsterdam. En onze Edwin Cornelissen is daarbij. Oh, dat is wel fascinerend. Wij lopen zo over een brug en die kijkt aan beide kanten uit over de squashbanen. We lopen er als het ware overheen en dat zijn er nogal wat. Ja, in totaal zijn hier 21 squashbanen. Arjen Jansen is de directeur van de Nederlandse Squashbond. En ja, we horen daar die balletjes al tegen de muur gaan, het gepiep van de zolen. Ik moet altijd denken aan de tijden Vanessa Atkinson, Tommy Berde. Dat waren echt de grote namen van het squash natuurlijk. Maar dat ligt alweer wat jaren achter ons. We zijn internationaal wel weer aan de weg aan het timmeren. We hebben zeer talentvolle jeugd. De afgelopen 2 jaar geleden bij de WK is team 60 geworden. En Roland Damming is daar wereldkampioen met de jeugd geworden. Best of 5 games 0-0. En het is dus hier waar die partijen worden gespeeld voor dat NK. Onder meer links en rechts van die brug waarop we staan. Er zijn mensen die houden het allemaal in de gaten. Ja, mannen, vrouwen. Ik kan 4 banen zien zo om me heen. En dadelijk gaan ze los. Wat maakt squash zo mooi? Nou ja, het energieke die erin zit. Hè? Dus het snelle spel, het denken. Dus het gaat best wel fanatiek aan toe. Met alle respect zou je deze banen met die witte wanden de bijbanen kunnen noemen. Want als we over de brug doorlopen, dan komen we terecht bij het centercourt. Echt een glazen kooi, omgeven door tribunes. Dat is waar regerend Nederlands kampioen Fleur Maas straks gaat spelen. Ik ben begonnen toen ik ongeveer 7 was. Toen ben ik met mijn vader een keertje meegegaan naar de club. Want die gaf yogatraining op zaterdagochtend. En sindsdien ben ik verkocht. Ja. Maar ik keek ook even om de hoek. Daar wordt ook padel gespeeld. En dat is helemaal hip en happening tegenwoordig. Hè? Maar voor jou is het dus echt squash. Zeker, ja. Padel is leuk 1 of 2 keer in de zomer. Maar squash heeft mijn hart. En waarin zit het verschil voor jou? Nou ja, padel is sowieso 2-2 over het algemeen. Je hebt hem net zoals bij tennis, dus die voormuur is al anders. De bal staat, ja, voor mij is het eigenlijk niet te vergelijken. Nee. De bal stuit heel anders, tactiek is anders. En mocht u nu denken, die Fleur Maas, dat is wel een hele goeie, met 2 Nederlandse titels op rij. Nee, dan Pedro Schwertman. 7 op rij gewonnen, ja. Dus ik doe al een poosje mee. Zegt het wat over jou of zegt het ook wat over de rest? Ik denk beide. Maar ik klaag er niet over. Waar staat de scoresje in Nederland nu? Op dit moment weer heel goed, gelukkig. Dus er zijn best wel wat jonge spelers nu opkomend. En voor nu is het super. En nu is Kors Olympisch geworden, dus dat is helemaal top. Ja, dat is wel even een moment voor deze sport, voor squash. De Olympische status 2028, Los Angeles, dan gaat het gebeuren. Nou ja, Fleur Maas is nog jong, dus die kan er wat leeftijd betreft zeker bij zijn. Of zijn er ook wel andere prioriteiten? Ja, ik studeer geneeskunde. Dus dat is een van de redenen waarom ik inderdaad niet weet wat ik in 2028 doe. Je moet toch wat breder kijken? Ja, ik heb van kleins af aan wilde ik al dokter worden. En ik vind het gewoon heel belangrijk om naast sport gewoon een backup te hebben. Want ja, een paar keer geblesseerd geweest, je weet nooit wat er gebeurt. Zeker met squash ook, omdat de echte top kan er wel van leven. Maar goed, val je daar net al buiten, dan ja, kom je rond. Dat waarschijnlijk wel, maar hou je er echt een leuk zakcentje aan over, dan wordt het al lastiger. Dan Pedro Schwertman, die is nu al 40. Daar ga ik natuurlijk naartoe. Nee, ik ga er niet vanuit. Dat is voor mij te laat. Ik zal nog waarschijnlijk wel steeds spelen en battelen. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt voor mij om me te kwalificeren daarvoor. En directeur Arjan Jansen, wat gaat het dan betekenen voor deze sport? Ja, het is natuurlijk een ontzettend mooie extra uitdaging. Want er is al een gigantisch goed competitieveld wereldwijd met toernooien. We meten zich met de beste spelers van de wereld. Maar ik denk dat de Olympische droom is natuurlijk toch voor iedere sporter een ultiem doel. Dat is dan nog te denken, hè? Kan de 7-voudig, misschien wel 8-voudig Nederlands kampioen niet gewoon als bondscoach mee dan naar de Spelen? Wie weet. Is ook nog een optie natuurlijk. Maar daar heb ik verder nog geen gesprek over gevoerd. Goed, een bijdrage was dat. Over het squash van Edwin Cornelissen. Ja, wij gaan weer kijken in Groningen en die Houtkamp. Ja, want hier wordt ook nog steeds gebatteld tussen FC Groningen en Fortuna Sittard. Staat nog altijd 0-0. We zitten in de laatste minuut van de eerste verlenging, waar een minuutje extra bij komt. Ik weet niet waar dat vandaan. Ja, we hebben wissels gehad. Dat wordt dan meegerekend. 0-0 de stand. Geen kansen gezien in deze verlenging voor een van beide ploegen. Nu wel meteen al flinke kramp aanvallen. Ja, dat ga je krijgen natuurlijk in deze situatie. Het is nu kramp voor Bakuna, als ik het goed zie. Ja, Leandro Bakuna heeft kramp aan het linkerbeen. Dat moet nu eventjes op zo'n karakteristieke manier in elkaar geduwd worden. Van boven naar beneden, aan de voet duwend, om te zorgen dat die kramp eruit schiet. En dat is ook wel nodig. Bakuna, goed gespeeld. Belangrijke pion in het team van FC Groningen. Hij moet dus eigenlijk wel mee blijven doen. Ook straks als we penalties gaan krijgen, dan heb je mensen met ervaring ook nodig die dat kunnen. Maar Bakuna heeft veel pijn aan dat linkerbeen van hem, waar de kramp dus in net boven de knie is ingeschoten. Hij wordt nu overeind getrokken. En dan gaan we nog wel een wissel zien aan de kant van FC Groningen. Goed, we zitten dus in de extra tijd van de eerste verlenging. En dan, ik zei het al eerder, 3 thuisploegen hebben tot nu toe gewonnen in de kwartfinale. En dit is de laatste kwartfinale. En als deze thuisploeg FC Groningen wint, dan hebben we echt een sensatie in de boeken. Goed, de vrije trap is voor FC Groningen. Voor de keeper, overigens Arjen Robben, is ook aanwezig. Die zit ook te genieten. Wel achter het glas, zag ik. Held. Dan gaat die bal naar voren door de keeper geschoten van Groningen. Hiddejurjes, die misschien wel zo dadelijk een helderrol mag gaan vervullen als er penalties gaan komen. Bal over de zijlijn, mag er gegooid gaan worden door Fortuna, door Mitchell Dijks. De seconden tikken weg van die eerste verlenging van die 1 minuut. Zit er al dik 1 minuut op. Dus ik verwacht dat scheidsrechter Higler nu gaat afluiten als de bal nog wel ingeworpen wordt door Fortuna en de bal over de zijlijn gaat. En Higler nog geen aanstalten maakt om voor het einde van de eerste verlenging te gaan fluiten. Hij kijkt nu op zijn horloge en laat Mitchell Dijks nog gooien. En het is zover van het doel dat ik denk van nou joh, fluit toch gewoon af. Wat maakt het er allemaal uit? Het is toch geen kans meer voor een aanval. De inworp is daar, wordt weggekopt. En dan fluit hij voor het einde van de eerste verlenging. 15 minuten gehad, nog 15 te gaan. En misschien wel heel veel penalties. 0-0. Ja, een dating-app voor honden. Ja, zie je het voor je. Je trouwe viervoeter met een tablet op de bank, swipend met zijn poot van links naar rechts. En met de nieuwe app kun je een match voor je hond vinden om mee te fokken. Wel te verstaan, dierenarts Peter Klaver. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Peter, heb jij een hond? En de app al geïnstalleerd? Ik heb geen hond meer. Ik heb wel een hond gehad. En toevallig een korkerhondje. En daar gaat deze app onder andere over. Oh. Ik heb de app nog niet geïnstalleerd. Hij is eigenlijk door de faculteit diergeneeskunde in Utrecht gelanceerd. Door de afdeling fokkerij voor honden, zeg maar even heel flauw. En zij willen bij bepaalde rassen beginnen om te kijken om een goede match te maken. Dus het is geen erotische app, maar een app op het gebied van gezondheid om de juiste reu en de juiste teef met elkaar te matchen om zo minder zieke honden te fokken. Maar wat voor hond zijn je nou? Een kooiker. Een kooikerhondje. Dat is zo'n hondje, vaak een beetje bruin. Die werd vroeger gebruikt om de eenden de eendenkooi in te lokken. Oh, vandaar. En die heeft een beetje verschillende platen. En die kunnen best wel een beetje bijterig zijn, toch? Ja, dus voor vreemden zijn ze niet heel vriendelijk, zeggen we dan altijd. Nee, ja. Dus die wil je niet op je dating-app? De onvriendelijke soort? Nou ja, niet dat ras. Kijk, het gaat eigenlijk om rashonden die je met elkaar wilt fokken, zeg maar. En dan is het belangrijk dat je dus honden met elkaar fokt die niet een erfelijke afwijking hebben. Zodat er gezonde jongen komen. Als je rassen helemaal met elkaar gooit, dan heb je eigenlijk niet zoveel aan deze app. Dus bedoeld voor binnen een ras, waarbij je al een beperkt aantal honden hebt, om dan de juiste combinatie te maken om inteelt te verminderen. Want we kennen de verhalen wel, uitkijken wat ik zeg. Maar in eilanden, dat dan zo je heel veel inteelt hebt, op bepaalde geloofsgemeenschappen, dat er dus meer ongelukkige kinderen zijn. Er zijn vroeger gehandicapte kinderen voorkomen. Dat heb je bij honden ook. Als dus een ras heel erg klein wordt, krijg je meer inteelt en meer afwijkende pups. En dat wil je voorkomen. Daar is die dating-app voor. Om dus honden die weinig verwant zijn, aan elkaar. Dus zo ver mogelijk van elkaar, genetisch gezien, als mogelijk is. Maar ik snap nog niet helemaal wat die Koiker er dan mee te maken heeft. Dat is gewoon een van die rashonden die in dat systeem nu opgenomen Ze zijn begonnen. Goed, ze hebben met één ras zijn ze begonnen. Dat is de Koikerhondje op de universiteit. Dat is eigenlijk het startras. Ja. Daar zijn ze mee begonnen. En ze gaan in de toekomst, maar dat neem ik altijd tijd, willen ze dat gaan uitrollen bij andere honden. Maar voor koeien, ik weet dat je het voor koeien al... Ik bedoel, als een boer een stier wil uitkiezen voor zijn koeien, dan heeft hij een heel bestand en dan kan hij een mooie stier kiezen. Ja, daar is alles al veel meer bekend en veel meer gereguleerd. Dus het is niet een nieuw systeem wat dat betreft, maar voor honden blijkbaar... Voor honden wel, maar bij koeien kijken ze vooral naar de erfelijke productiecapaciteit. Hoeveel melk gaat hij geven? En hoeveel vet en hoeveel eiwit? Als je een koe hebt die heel weinig eiwit in zijn melk heeft, dan neem je een stier die veel eiwit vererft. Ja, precies. Dus dan selecteer je op andere dingen. Voor honden gaat het echt over erfelijke ziektes. Erfelijke ziekte en gezondheid. Gaat er veel mis? Ja, er gaan heel veel mis. Je hebt sommige rassen daarin zijn gewoon verkeerd gefokt. Al die bulldoghondjes met die korte snuitjes. Laatst de hele toestand over die kat met van die gevouwen oortjes, die in een film voorkomt. Dat zijn eigenlijk raskenmerken die gewoon verkeerd zijn. Maar hoe voorkom je dan met deze app dat fout gaat nu dan? Nou, ze kijken dan welke erfelijke afwijking een dier heeft. Ja, wie zijn ze? Dat doet de faculteit diergeneeskunde. Oh, die bepaalt ook of jouw hond daarin kan, eventueel. Ja, en je moet dus wel een rashond hebben. Je moet wel een rashond hebben en iedereen doet vrijwillig mee. Het is niks verplicht. Bij koeien en paarden, daar zijn allerlei regels en toestanden. Gaat het om geld, om veel geld. Die honden zijn eigenlijk nog een beetje losgeslagen gebeuren. Iedereen, als je de moeder en de vader een ras is, dan zijn alle honden die eruit komen, zijn ook een rashond, maar zijn niet goedgekeurd. En het gevaar is dat als een reu, dus een mannetjeshond, heel goed doet op een keuring, kampioen van Nederland, Europa, et cetera, wordt, dan wordt die hond wordt heel veel gevraagd om te fokken. Ja. En dan krijg je dus die lijn wordt heel erg dominant. En die komt heel veel voor. Zijn zonen, kleinzonen, dochters. En die komen elkaar weer tegen. Net als die dat ze bij mensen niet willen dat die zaaddonoren te veel kinderen krijgen, want dan anders is ook de kans groot. Dus je hebt een grotere kans op inteelt. Maar nou Peter, misschien is het een hele domme vraag, maar ik heb altijd begrepen dat je beter dus niet een echte rashond kan kopen, maar beter zo'n huistuin, een keuken, manege van alles hond, waarvan alles in zit, dan dat die veel gezonder zijn. Een vuilnisbakje. Een vuilnisbakje. Ja. Deels heb je gelijk, want dat is allemaal. Daar heb je dus veel minder kans op inteelt en veel minder kans op dat toevallig verkeerde dingen bij elkaar komen. Aan de andere kant zijn die honden helemaal niet gecontroleerd. Er zijn ook vuilnisbakken van alles door elkaar. Dat kan goed gaan, maar er kunnen ook verkeerde kenmerken bij zitten. Want ze zijn helemaal niet gecontroleerd. Dus statistisch gezien is het beter om niet verwante honden met elkaar te fokken. Want dan heb je eigenlijk gelijk. Ja. Alleen als je die rashondenmensen willen natuurlijk graag een heel zuiver ras met bepaalde kenmerken. En als je dat heel goed uitzoekt, dan kun je goede rashonden fokken. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Ik ben zelf geen kinoloog of geen hondenfokkerspecialist. Hè. Ik ben een gewone dierarts, zeg ik altijd maar. Maar ik vond het een heel leuk bericht. Ik denk, dat past wel voor vanavond. Een leuk bericht? Of dacht je ook van, wow, nou het werd eens tijd. Want ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk ook een hoop honden ziet. Ja, nou, ik vind bepaalde hondenrassen moeten overboden worden. De honden met die platte snuiten, de mopshondjes, de buldoggen, et cetera. De overheid wil nu dat die buldoggen langere snuiten krijgen en dat ze dus minder typische kenmerken krijgen. En het duurt allemaal heel lang. Die hondenfokkers zijn allemaal heel erg conservatief, zeg maar. En ik vind gewoon dat je een hond moet fokken die zoveel mogelijk lijkt op de wolf. Ja. Niet echte wolf, een echte hond met een beetje het standaardmodel. Dus niet de hele grote en niet de hele kleine, maar gewoon een beetje een gezonde, gemiddelde hond. Ja. Hoe gaat het nu? Want als mensen nu hun hond, als ik een hond heb en ik wil daar puppy's van, dan ga ik naar op Marktplaats kijken. Dat zou mijn eerste. Nou ja, als je een rashond hebt, en je wil dus daar een stamboom bij je nakomelingen krijgen, dan moet je wel van hetzelfde ras daar een mannetje bij zoeken. Ja. En die moet papier hebben, jij moet papier hebben. En dan hangt het van de rasvereniging af. Er zijn allerlei aanvullende eisen bij sommige honden. Dan moet je bijvoorbeeld Sint-Bernards, die hebben heel veel pootproblemen. Dan moet je alle ellebogen eerst op de röntgenfoto laten zetten. En als die dan goed zijn, dan mag je daarmee fokken. Dus die rasvereniging kunnen aanvullende eisen stellen. Maar je mag gewoon met elke hond fokken als je wilt. Ze moeten elkaar natuurlijk wel een beetje leuk vinden. En dan moet het juiste moment bij elkaar komen. Anders heeft het geen zin. Maar... En een grappig detail. Ik weet niet of jij dit weet, Robert. Maar als, zeg maar, ik hoop dat ik het goed heb. Als een hond dus fokt met een mannetjeshond, een vrouwtjeshond met een mannetjeshond, dan kunnen ze niet meer los van elkaar. Die ja, penis die gaat erin. Ja, dan moet je er helemaal water overheen gooien. Ja, je gewoon dat heb ik me doen laten vertellen. Ja, maar moet je gewoon wachten tot, ja, als je niet wil dat ze fokken, kan dat. Maar normaal gesproken moet je gewoon wachten tot het als de mannetjeshond is klaargekomen, zeg maar eventjes. Hè, heeft geëjaculeerd, zeggen wij in het vak. Dan duurt het ongeveer een half uurtje. Dan gaat de erectie weg en dan koppelen ze weer los. Een half uur, serieus werk. Ja. En dat vinden ze niet zo leuk, hè, over het algemeen. Wie? Nou, zo'n hondjes niet. Als je er water overheen gooit. Nee, als ze een half uur vastzitten. Als ze veel zin hebben, wel. Een teef laat ze alleen maar dekken als in de vruchtbare periode is. Ze doen dus heel weinig, 1 keer in de 6 maanden ongeveer. Hè, zijn ze vruchtbaar. En dan doen ze het ook goed. Ja. En dan vaak 1 keer, en als het dan drachtig is, dan houdt het ook op. Hup, klaar. Een half uur. Maar als je niet wil dat ze aan elkaar blijven zitten, als je denkt, ik vind de buurman een hond niet leuk, dan helpt Emma Water helpt soms, maar meestal moet je gewoon geduld hebben. Ja. Trekken heeft geen zin. Nee, dat is. Dus, ja. Maar ja, dat is relevante informatie. Ja. Wij zijn helemaal bij. Dankjewel. Succes met je praktijk ook weer en je mooie verhalen. Peter Klaver. Gaan we even bij Andy kijken, want die verlenging van Groningen tegen Fortuna. Denk jij dat degene die de eerste goal maakt nu ook daadwerkelijk in de halve finale zit? Ik ben al eerst aan het bijkomen van het vreemde gesprek van zojuist, maar het is nog altijd 0-0. Ik denk dat inderdaad degene die nu scoort, maar ja, is de paus katholiek, dan is inderdaad degene die nu scoort, denk ik wel, degene die ook naar de halve finale gaat. Maar geen van beiden hebben nog kansen gehad. Ook in de tweede verlenging niet. Die is 7 minuten bezig, maar heeft ook een paar minuten stilgelegen, omdat die grote, sterke, woeste Siovas, dat is de verdediger van Fortuna, geblesseerd raakte en even naar de kant moest. Ja, daar balen ze van. Want zij hebben pas 5 keer gewisseld. Mogen nog een keer wisselen. Fortuna 6 wissels hebben we gezien aan de kant van FC Groningen. Groningen nu in balbezit met een van die grote talenten. Zijn naam werd vaak genoemd in de afgelopen periode dat er nog gewisseld mocht worden. Zijn naam is Tijmen Blokzijl. Goeie voetballer, verdediger van FC Groningen. Groot talent. Werd met PSV bijvoorbeeld in aanraking gebracht. Maar dat ging uiteindelijk niet door. Nu balbezit voor Fortuna. Bal gaat naar voren. Wordt onderschept door FC Groningen. Door Nick Bakker. En dan kan die Tijmen Blokzijl de bal inspelen. Doet dat even niet goed. Maar ook 2 spelers van Fortuna die tegen elkaar aan lopen. Het spel gaat wel verder. Ligt er eentje op de bijzonder koude grond. Het spel gaat verder. Maar er zal zo dadelijk wel even afgevlakt en gefloten worden. Alhoewel, Groningen gaat in de aanval. Daar komt een kans. En komt er eindelijk een kans? Nee, die komt er niet. Dus blijft het volgens nog 0-0. Goed, de grote vraag is of er een deze dagen, of misschien binnen een jaar, misschien wel 2 jaar, een grote revolutie in het voetballen komt. Het lijkt er wel namelijk een beetje op, want volgens Britse media kondigt het IFAB, dat is de internationale bond die de spelregels bepaalt, morgen de blauwe kaart aan. Dat is een alternatief voor de gele en de rode prent, speciaal voor mopperen op de scheidsrechter of onsportieve overtredingen. Met als gevolg een tijdstraf van 10 minuten. Bas Nijhuis, scheidsrechter. Goedenavond, Bas. Goedenavond. Wat vind jij ervan? Goed plan? Ja, ik moet wel zeggen, ik hoor het in amateurs natuurlijk in de lagere regioen hebben ze ook een tijdstraf voor klagende spelers. Dat ze 10 minuten aan de kant moeten. En daar hoor ik altijd wel positieve berichten over van de site. Dat zeggen, ja, het werkt wel. Ja. En je dupeert wel echt direct je team als je even gaat klagen bij de scheidsrechter. Dus ik denk, ik ben echt wel benieuwd hoe dat uitgepakt. En of dit echt ook erdoor gaat komen, daar ben ik echt wel benieuwd naar. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wel iets is, wat gaat werken, ja. Ja, want je zegt al, het wordt al gedaan op lagere niveaus. Ja. Vind je dat het eigenlijk, gezien de ervaringen daarmee, dat het gewoon vrij snel ook op hogere niveaus uitgeprobeerd zou moeten kunnen worden? Ja, en daar is het ook nog lastiger, want dan heb je vaak dat scheidsrechter zegt van, nou, gaan we even 10 minuten aan de kant. En als ze na 2 minuten al beginnen te roepen, scheids, het is tijd. Nou, wij hebben dan nog een 4th official die erbij houdt. Mm-hmm. Maar ik denk zeker dat het de ervaringen die je hoort van de scheidsrechters daar, die zeggen van, het is een geweldige regel. Dus ik denk dat het best wel snel op doorgevoerd kan worden. En het is dus echt voor commentaar, maar ook voor overtredingen die niks met voetbal te maken hebben. Dus dat de speler echt te lang gaat en je grijpt hem echt aan het shirt. Ja, de counter eruit halen, dat soort dingen. Ja, precies. Ja, ik kan me twee momenten gisteren... Jij was scheidsrechter bij Feyenoord AZ. Ja, kan ik me twee momenten herinneren. Tim, wie was dat nou? Wiever, geloof ik, die het één keer deed, als ik me goed kan herinneren. Ja, die ook even. Ja, klopt. Dus dan had je twee keer over... Ja, was dat een moment geweest dan voor een blauwe kaart? Ja, dan had je daar misschien een blauwe kaart te kunnen geven. Ja, dat zijn wel van die momenten, ja. Ja, ja, dat klopt. Dus ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd. En of dat er ook. Ja, hoe ze kan die kleur blauw komen, geen idee. En je moet een extra borstzakje op je shirt. En ja. Drie kaarten. Ja, je valt bijna om. Zijn ze ook weer niet. Ja, klopt, maar jij bent het er dus wel mee eens. Dat ze willen gaan experimenteren in de FA Cup, in het bekertoernooi in Engeland. Wat vind jij dat de KNVB zou moeten doen? Op welk niveau zouden we dat moeten uitproberen hier, als dat zou kunnen? Nee, maar ja, goed, kijk, als je ook met de FA Cup, je kunt ook zeggen, stel je gaat uitproberen en je gaat het volgend jaar met een bekertoernooi bijvoorbeeld vanaf de start doen, bewijzen van, of als het daar moet gebeuren. Maar ik denk, of afwachten wat andere landen doen en dan gewoon invoeren. En kijk, als andere landen zoiets hebben van het werkt gewoon, ja, dan kun je gewoon zeggen, van, nou, je hoeft niet alles weer opnieuw uit te vinden. En dan ervaringen delen en gewoon invoeren. Ik zal nog even te bedenken, hè. Als nou een keeper tijd trekt en die krijgt een blauwe kaart. Ja. Ja, je lacht al. En die krijgt een blauwe kaart. Die moet eruit voor 10 minuten. Ja. Dan, en die ploeg mag niet meer wisselen. Dan moet er dus een speler op doel. Veldspeler. Ja, dan moet het veldspeler even die 10 minuutjes volbrengen. Ja. Ja, dat klopt. Ja, maar dan kan het dus echt wel een heel beslissende beslissing zijn, zo'n blauwe kaart. Ja. En wat zou je doen als jij een doelpunt afkeurt en 5 spelers komen op je af en die gaan allemaal zeiken en zaniken? Dan moet je 5 afsturen, dan moet je de wedstrijd staken. Waar heb je geen spelers meer over? Oh, die moeten we nog minimaal zoveel spelers hebben. Maar Bas, dit moeten we nog helemaal niet invoeren. Nee, we moeten er nog even goed over nadenken. Ik zie allemaal haken en ogen in één keer voorbij komen. Nu ik het zo allemaal ga vertellen, denk ik van wacht nog maar even een jaartje. Ja, klopt. Goed, nou, ik ben benieuwd wat de IFAB gaat beslissen. We horen het wel. Ja, fijn dat we je even konden bellen. Dankjewel, Bas Nijhuis. Dankjewel. Goedenavond. NPO Radio 1. Het is 10:30 in het nieuws met Ewout de Jong. De Europese Unie heeft een steunpakket van 210 miljoen euro toegezegd aan Mauritanië om illegale migratie tegen te gaan. Het West-Afrikaanse land zou zo beter kunnen optreden tegen mensensmokkelaars en migrantenboten die proberen om de Canarische eilanden te bereiken. Die gevaarlijke tocht kostte vorig jaar aan zo'n 6.000 mensen het leven. De opwarming van de aarde ligt al een jaar boven de 1,5 graad, zegt het klimaatbureau van de EU. Die grens was afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015. De wetenschappers zijn bang dat zo'n opwarming ernstige en onomkeerbare gevolgen heeft voor de aarde. De datum van de uitspraak in het Marengo-proces over drugshandel en liquidaties blijft 27 februari. Advocaten wilden uitstel vanwege nieuwe informatie, maar die informatie zal de zaak niet veranderen, zegt de rechtbank. In het proces is tegen 6 verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridwan Taghi, levenslang geëist. En een Amerikaanse dierenrechtenorganisatie, PETA, wil dat dierenfiguren verdwijnen van draaimolens op de kermis. Kinderen zouden zo leren dat het normaal is om dieren te gebruiken als vervoersmiddel. De organisatie stelt voor om de dieren te vervangen door bijvoorbeeld auto's of ruimteschepen. Langs de lijn en omsteken. Goed, Andy, hoe lang nog in de verlenging? 2 minuten, maar ik denk dat er ook nog 3 minuten extra tijd bij komt. Want de een na de ander stort nu ter aarde. We hebben gezien dat Mitchell Dijks naar de kant moest. En hij wordt vervangen door Simon Voet. Staat 0-0. We zitten in de tweede verlenging. 13,5 minuut zitten erop. En dan gaan we... Ja, het publiek die gaan staan. En die hebben het naar hun zin. Want ja... Groningen, eerste divisie, lijkt erop dat ze gewoon een hele goede kans gaan maken om door te gaan naar de halve finale. 2015, bekerwinnaar tegen PEC Zwolle. En ik heb het op mijn briefje staan. Dat was 2 keer Rusnak die voor 2-0 zorgde in de wedstrijd tegen PEC Zwolle in de Kuip. Toen Groningen de beker, de enige keer dat ze de beker wonnen. Fortuna is 2 keer in de halve finale gekomen, maar niet verder. Nee, ik zeg het niet goed. 2 keer in de finale. En 2 keer verliezend finalist. Nu gaat de bal over de zijlijn. Mag Fortuna gaan gooien. Doet het aan de linkerkant van het veld. Zeg maar op de middenlijn. En dan mag Simon Voet gaan gooien. Voet wacht heel lang. Ik denk dat Fortuna nu wel blij is als het zometeen erop zit. Want die hebben een aantal spelers zoals Sio Vas. Die amper meer kunnen lopen. Die het zo zwaar hebben. En dan moeten ze aanstaand weekend uit tegen FC Utrecht. Die zullen heel blij zijn met deze deze ontwikkelingen. Als de bal nog één keer naar de linkerkant gaat. Aanval voor Fortuna via Pettersson. Die speelt de bal via zijn tegenstander over de achterlijn. Misschien wel de laatste mogelijkheid in deze wedstrijd voor Fortuna. Een hoekschop vanaf de linkerkant. Die genomen gaat worden, als ik het goed zag, door Duarte. In ieder geval is het een hoekschop vanaf de linkerkant. Helemaal voor mij aan de andere kant. Wat zegt de vierde man? Hoeveel minuten? Drie minuten krijgen we er inderdaad bij. Drie minuten. De linkerhand gaat omhoog. Daar komt die hoekschop. Komt voor het doel. Wordt weggewerkt door de verdediging van Groningen. Tot groot genoegen van het publiek dat zich laat horen. 22.000 man zo'n beetje hier in de Groene Kathedraal. Als de bal meteen weer teruggebracht wordt. En terecht komt bij wie? Niet bij iemand van Fortuna. Maar wel bij die van Groningen. Aan de linkerkant van het veld. Valente. Fijne voetballer. Fijn gesnaard ook. Heeft de bal gepaast. En dan probeert Touray het heel mooi te doen. Lukt niet. En meteen zit Groningen er weer tussen om de bal over te nemen. Met zeer veel kracht en een zeer veel bewondering heb ik ook voor dit FC Groningen. Dat ze ondanks de enorme slijtageslag niet het onderspit delven. Ze kunnen het conditioneel zeer goed aan deze wedstrijd. Alle respect ook voor Dick Lukien wat dat betreft. Balbezit van Groningen. We zitten in de slotfase. Nog even kijken. 2 minuten te gaan. Bal aan de zijkant. Wordt voor het doel gebracht. Niet voor het doel. En dan wordt hij weggewerkt door door Fortuna. Want Fortuna is eigenlijk alleen maar aan het verdedigen op dit moment. Meteen weer de bal opgevangen door FC Groningen. Gaat de aanval weer verder. Bal in de lucht bij Postuma. Die kopt de bal. Kan hij bij iemand terechtkomen? Ja, die komt daar. Schot. Oh, scheelt weinig. Scheelt weinig. Een metertje. Het is Rui Mendes die schiet en zijn hoofd nu in zijn shirt bijna duwt van ellende dat die bal net naast gaat. Dit had de beslissing kunnen zijn voor FC Groningen. Als Rui Mendes de bal krijgt en met rechts een stuitertje naast het doel van keeper Michael Verrips tikt. De ex-FC Groningen keeper. Dat wordt dus leuk zo dadelijk als we penalties gaan krijgen. Als de ene keeper, Hidde Jurjes, een erkend goed keeper tegen de andere keeper Michael Verrips, ex-FC Groningen, moet optreden bij de penalties. Bal gaat nog een keer over de zijlijn. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Groningen Fortuna 0-0. Het dichtst is Groningen geweest met een bal van Bakuna. Al heel snel in de wedstrijd op de lat. Maar daarna weinig echte kansen. Weinig echte mogelijkheden. Maar wel een spannend bekerduel. Zoals bekerduels horen te worden gespeeld. Met inzet. Met heel veel kracht. En weinig goed voetbal. Maar dat mag de pret niet drukken. Blokzijl heeft de bal nog een keer gekopt. En dan is het buitenspel. En mag er nog een keer een vrije trap door Fortuna worden genomen. Die 3 minuten extra tijd zitten er bijna op. Nog 15 seconden. 0-0. En dan weten we nog lang niet wie er gaat winnen. Want dan krijgen we nog de penalties. Daar is opgeoefend op de trainingen door beide ploegen. De keeper van Fortuna gaat de bal nog een keertje in het spel brengen. Doet dat voor de allerlaatste keer. Want die 3 minuten extra tijd zitten erop. En dan wordt er afgefloten door scheidsrechter Hichler. En gaan we ons klaar en opmaken voor de penalties bij Groningen Fortuna. Wie gaat er naar de halve finale? Dat zullen 11-meterschoppen moeten gaan beslissen. I've been hanging on so long. I've been living on. I've been helpless since you're gone. Getting tired of being alone. Keep thinking of you. I cannot sleep, you never call. I can't believe how deep I've fallen into you. So if you're a sign. You live in a different world than Oceans was dit van Johan. Goed, ja, inmiddels 22:39. Het had eigenlijk al lang afgelopen moeten zijn bij Groningen tegen Fortuna Sittard. Maar u weet hoe het kan gaan in het bekervoetbal. Voor je het weet is het kwart voor 11 en mee nog aan het voetballen. Dus nu ook. En die penalties, ja. Ja. Weet, dit maakt het ook wel weer, ja, ik bedoel, ik weet ook wel, het is koud en die kinderen moeten morgen allemaal weer doen naar school. Die komen morgen het bed niet uit, maar dit is toch wat je wil. Ja, en ik ben om één ding heel erg blij, Robert. Een van de laatste wedstrijden die ik vorig jaar hier in dit stadion deed als commentator was de wedstrijd FC Groningen-Ajax. En dat kun je je vast nog wel herinneren. Die ellende op de tribunes met idioten die het veld opkwamen. Ik heb vanavond genoten van een voorbeeldig publiek dat compleet netjes achter de ploeg is blijven staan. Zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Want er is ook Sittard op rooftocht. Een hele grote banner. Heel groot spandoek in het volle vak van Fortuna supporters. En voor de wedstrijd een werkelijk fantastisch spandoek van FC Groningen over de hele breedte van het veld. Echt prachtig met een schip dat op jacht ging naar de goudschat. En dat schip ging echt van links naar rechts richting die goudschat. Ja, dat was echt heel mooi om te zien. En ja, echt een topavond. Het was niet geweldig qua voetbal, maar het is genieten van de sfeer. En ja, bekersfeer, dat is het mooiste wat er is. We gaan kijken naar penalties. Ik zie de beide ploegen nu in de middencirkel staan. Er is getost. En ik moet je zeggen, weet je waar ik sta? Ik sta aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van een van de twee helften van het veld. En ik heb geluk. Want je hoort mensen fluiten. Dat is het publiek helemaal aan de andere kant van het veld. Want die zien dat de bal en de keepers naar mijn kant, zeg maar, gaan. Waar ik heel mooi uitzicht heb op het doel waar de penalties op genomen gaan worden. Dus gaan we penalties nemen. Beide ploegen staan in de middencirkel. De keepers, en dat zijn natuurlijk Verrips aan de ene kant en Jurjes aan de andere kant, staan bij scheidsrechter Hichler. En de eerste man staat al klaar om de penalty te gaan nemen. En is dat Postuma zo te zien wel uit de verte. Inderdaad is het... Er wordt nu aardig op mijn rug getikt. Dank u wel. Een aardige man. Ja, en dan ook nog mijn naam scanderen. U moet de naam van Romano Postuma scanderen. Want die staat klaar om de eerste penalty te gaan nemen voor FC Groningen. De keeper van Fortuna Sittard, Michael Verrips, gaat nu in het doel staan. Dennis Hichler, de scheidsrechter. En Postuma achter de bal. Een beetje op en neer wippende keeper Verrips. En de eerste penalty gaat genomen worden. Heel belangrijk dit. Om weer misschien wel zo'n volle avond te hebben. Oh, wat een penalty. Hey. Ja, hij juicht als een gek. Nou, deze telt eigenlijk een beetje voor twee hoor. Een geweldige penalty van Romano Postuma zorgt ervoor dat Groningen met 1-0 voor staat. En dan gaan we kijken wie de volgende man wordt. Ja, fluiten maar jongens. Want ja, dat is het voordeel. Als je thuis speelt als FC Groningen zijnde, kan zo snel nog niet zien wie de penalty gaat nemen voor Fortuna. Maar ze staan in ieder geval wel heel spannend te wachten op het moment dat die penalty genomen kan gaan worden. Fortuna gaat dat dus doen. En is dat Duarte? Zo te zien wel. Als de keeper Jurjes op de lijn staat. Zich groot en breed maakt. Daar is de aanloop. En daar is... net aangenomen. En goed genomen. En is het gelijk. Het was Pettersen voor Fortuna die de goal maakte. Ja, over Duarte gesproken. De ene Duarte, die doet al niet meer mee. Die is gewisseld. Die miste in de Afrika Cup een penalty voor Cape Verde. En die zal er dus zeker niet eentje gaan nemen. Nu staat het dus 1-1. Allebei een penalty benut. De volgende man die klaar staat is een invaller. Nick Bakker met links. Aanloop is daar. En goed genomen. Keurig genomen. Een halve Panenka. Dus niet heel hard geschoten. Maar een beetje met een wippertje over die keeper Michael Verrips heen. 2-1 voor FC Groningen. Dat dus steeds moet beginnen. De volgende man die gaat komen terwijl ik naar het gezicht van Dick Lukien kijk. Die toch wel een beetje loopt te genieten van dit alles. Want zover zijn ze al gekomen. 120 minuten gespeeld. Aanstaande zondag wacht Top Os thuis. Nou, dat wordt ook wat. Als de volgende penalty door Fortuna genomen kan gaan worden. Het is zo belangrijk allemaal. Elke penalty is nu van belang. De aanloop is daar. En wordt hij gestopt. De penalty die geschoten werd door Rodrigo Goet, als ik het goed zie, wordt gestopt. Of was het Oshakub? Oshakub was het die mist. En gestopt door de keeper van FC Groningen, Hidde Jurrius, die met de arm omhoog nu uit het doel komt. Je hebt hem nog niet gewonnen hoor, zeg ik maar even tegen hem. Hij tikt de bal tegen de paal en zo leidt FC Groningen met 2-1. Gaan we de volgende penalty krijgen voor FC Groningen. De aanloop is daar en die wordt ook gestopt. Die wordt ook gestopt. Het was de penalty van Luciano Valente. Dat grote talent die de bal dus niet achter de keeper kreeg. En zo staat het gelijk wat dat betreft. Nou, Groningen leidt nog met 2-1. Maar de gelijkmakende penalty gaat nu genomen worden door Fortuna. Fortuna dat dus twee keer in de finale stond. Eén keer verloren ze de finale van Ajax en één keer van Feyenoord. Dat was in 1984 tegen Feyenoord. En in 1999 was het tegen Ajax. Nu de kwartfinale. De volgende penalty wordt genomen door Fortuna. En keihard in de bovenhoek geschoten door Arianit Verratti. Mooi gedaan, goede penalty. En zo staat het gelijk. Na allebei drie penalties, twee benut en staat het 2-2. De volgende man van FC Groningen gaat zich aandienen. En wat is het spannend. En je ziet het ook en je voelt het ook. En ook om me heen hoor, allemaal mensen die in de buurt van de bar hebben gestaan. Want die denken ook van ja, 120 minuten voetbal kijken, dat is me een beetje te veel. Ik wil ook af en toe een lekker biertje nemen. Nou, dat is ook te merken achter mij. Als de keeper van FC Groningen, Hidde Jurrius, weer op de lijn staat. Nee, ik zeg het niet goed. De keeper van Fortuna, Michael Verrip, staat op de lijn. En gaat de volgende penalty genomen worden door Groningen. Daar is hij dan. Keihard weer. Nu door het midden. Uitstekend genomen door invaller Hoven. Die dat heel sterk deed. En nu staat het dus 3-2 voor FC Groningen. Het wordt nu steeds belangrijker en belangrijker en spannender en spannender. 3-2 voor FC Groningen. De vierde penalty gaat genomen worden voor Fortuna. Ze durven haast niet meer te kijken, de mannen van Fortuna. Maar de bal wordt neergelegd en de man die hem gaat nemen is ook weer een invaller. Is Simon Voet, de Belg, die aan gaat leggen. Met links gaat hij schieten. Daar is de penalty en hij benut hem. Het is weer gelijk. Het is 3-3 na vier penalties. Allebei één keer gemist. En nu gaat het echt spannend en belangrijk worden. Want iedereen die nu mist, die weet dat het dan zo goed als over is. Dat de keepers nu echt heel erg belangrijk gaan worden. De volgende man die zich gaat melden voor FC Groningen is, even kijken, is dat Marvin Peersman? Ja, dat is Marvin Peersman. En ook de coach van FC Groningen kan het bijna niet meer aanzien. Dat is natuurlijk Dick Lukien en Danny Buis en Adrie Poldervaart. Allebei ex-FC Groningen nu bij Fortuna. Staan ook langs de kant met het zweet in de handen. De aanloop van Peersman is een beetje vreemd. En hij benut hem wel heel knap hoor, Peersman. En zo staat het 4-3. En nu is de druk enorm aan de kant van Fortuna. Want nu moet er gescoord worden. Als Hidde Jurrius de volgende de penalty tegenhoudt, dan is het de vierde thuisploeg die doorgaat in deze kwartfinale naar de halve finale, waar zaterdagavond de loting voor is. En volgens mij over een week of drie, begin maart, zal die halve finale gespeeld worden. En de finale natuurlijk in de Kuip. Daar weten ze in Groningen alles van, want dat was in 2015 al het geval. Klaar gaat staan. Even kijken. Ik dacht dat het Pettersson was. Ik kijk vanuit de verte. Ik kan zijn rug niet goed zien. Nee, dat is Pettersson niet. Want die hebben we al gehad. Het is de invaller Belkier. Mohamed Belkier die klaar staat. Hij gaat hem ook met links nemen. Jurrius op de lijn. De aanloop van Belkier is een beetje vreemde. Hij schiet hem over. Hij schiet hem over. Groningen naar de halve finale. Ongelooflijk. De eerste divisieploeg zorgt ervoor dat de eredivisieploeg uitgeschakeld wordt. En ze worden helemaal gek op het veld. Want Groningen wint na penalties van Fortuna. Wat een feest hier op de late donderdagavond in het noorden van Nederland. Groningen naar de halve finale. Naar de misser van Belkier. Want de bal werd heel hard over het doel geschoten. En zo gaat Groningen naar de halve finale van de KNVB-beker. Zo.

ik ga gewoon voor 2 keer goud. Nou, mijn doelen zijn sowieso weer om op het podium te eindigen. Vorige keer was brons, dus een stapje erbij zou natuurlijk wel leuk zijn. I think this would be a great step towards Paris, which is the ultimate goal. Dit is de generale repetitie voor Parijs. Dit is racen tegen de absolute wereldtop. Dit is racen tegen de mensen die ik daar ook ga tegenkomen. En iedereen wil wereldkampioen worden. Ja, een bijdrage was dit van Edwin Cornelissen. Goed, dan gaan we kort voor 11 nog even kijken naar de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs. De winnaars die gaan namelijk naar huis met een medaille. En een stukje van de Eiffeltoren. Juris van der Voren, sporthistoricus, goedenavond. Goedenavond. Ja, je krijgt dus een heel stuk, een klein stukje Parijs mee in die medaille. Een stukje van de Eiffeltoren. Ja, ik bedoel niet van de huidige, maar wat ze er ooit af hebben gehaald. Wat zit er precies in? Dat zijn wat oude stukjes van de Eiffeltoren die ze eerder hebben gebruikt bij renovaties en die ze dan ergens in een opslag hebben liggen. En dat wordt dan nu op een innovatieve manier dan in die medaille gegoten, waarmee dus dan ook een stukje Parijs mee naar huis gaat. Tenminste, ja, als je kampioen bent geworden. Nou staat mij bij dat het wel vaker is gebeurd in een medaille, dat ze er iets bijzonders in doen. Klopt dat? Weet je dat of niet? Nou, het is heel veel dat met Olympische medailles, vooral sinds 2004 in Athene, dat er elke keer nieuwe worden ontwikkeld, nieuwe worden gemaakt. En daar gaat toch elk land eigenlijk ook wel iets, het gastland, van zichzelf in stoppen. Dat doen ze ook in de Olympische fakkel en in de Olympische poster. En dat zijn natuurlijk de dingen die je het meest ziet met Olympische Spelen. En daarin moet toch ook een stukje city marketing worden weggeduwd om wat geld te verdienen. En dit is natuurlijk ook gewoon een hele goede grap om er dan een stukje Eiffeltoren in te stoppen. Ja. Is er nog een verwijzing naar in die medaille naar het jaar 1924, 100 jaar geleden, toen ze ook in Parijs waren? Nou, dat mis ik eigenlijk wel. Het is een heel goed plan wat ze hebben bedacht, maar ik vind het niet zo heel goed uitgevoerd. Kijk, dat stukje Eiffeltoren, dat is gewoon heel mooi bedacht, maar er zit helemaal geen verwijzing in naar de bijzondere band tussen Parijs en de Olympische Spelen zelf. Het IOC is opgericht in Parijs, 130 jaar geleden. Daar zou je natuurlijk ook naar kunnen verwijzen. Het IOC is begonnen in die stad. En 100 jaar geleden waren de Olympische Spelen ook in Parijs. Misschien een verwijzing naar de medaille van toen. Dat heb ik eigenlijk wel gemist. Ja. Maar is het dan uniek dat er iets symbolisch van het land wordt toegevoegd? Of is dat wel vaker gebeurd? Ik weet niet precies of dat ook echt met een oorspronkelijk materiaal uit een stad zelf is gedaan, maar wel in de vormgeving. Daarin wordt altijd wel heel nadrukkelijk verwezen naar plaatselijke tradities. En dat is natuurlijk ook volkomen terecht als je het grootste sportevenement ter wereld organiseert. En het is in jouw land en je moet er een hoop geld voor uitgeven en de hele wereld kijkt naar je. Is het natuurlijk ook gewoon een hele goede manier om op zo'n manier dus zo'n symboliek in te stoppen. Ja. Maar nogmaals vind ik het jammer dat ze dan dus wel algemeen verwijzen naar Parijs, maar niet naar die hele bijzondere relatie van de stad zelf. Wat ik bijvoorbeeld nog leuk gevonden had, het Stade de Colombe, dat was het Olympisch Stadion in 1924, bestaat ook nog onder een andere naam, dat wel. Daar gaat gehockeyd worden, ook met de Olympische Spelen. Had ook stukjes van dat stadion in deze medaille gestopt. Dan had je als kampioen van 2024 ook nog iets meegekregen van Parijs 1924. Dan had je dus eigenlijk 2 keer Parijs in je medaille zitten. Ja. Dus dat had ik nog helemaal mooi gevonden. Maar ik ben een sporthistoricus die zeurt, dat weet ik. Maar laat ik er dan toch even de nadruk op vestigen. Ja, nou ja, je mag best zeuren op dit tijdstip al helemaal. Maar als we positief benaderen, dan kunnen we zeggen dat iedereen een klein stukje Parijs, een klein stukje Eiffeltoren mee naar huis krijgt als je medaille wint. Dat is wel een heel leuk idee, maar In de vorm van een zeshoek, hè? De vorm van Frankrijk. Echt alles is symboliek. Over alles, elke vierkante millimeter wat met de Olympische Spelen te maken heeft, daar wordt zeer goed over nagedacht. Ja, goed, zo zie je maar. Fijn dat we je op dit tijdstip nog even konden bellen. Dankjewel, Juris van der Voren, sporthistoricus, over die speciale medaille die de sporters dus kunnen winnen komende zomer op de Olympische Spelen met een klein stukje ijzer van de Eiffeltoren. Ja, zometeen op deze zender met het oog op morgen met Lucelle Carasso. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. Ja, graag. Tot morgen dan met jou weer, hè, met Suze en met het nieuwsforum. Tot morgen. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar.